لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين. کیا بات ہے حضور مدینہ کی. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك واصحابك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك واصحابك يا نور الله. مدری چینل کے ناظرین, سلسلہ ذہنی آزمائش, آج ہم نے تین ٹیموں کے درمیان, جی ہاں آج مقابلہ کچھ الگ, کچھ ہٹ کر اور کچھ انوکھا ہوگا. آج مقابلہ ایک, یعنی ایک کا مقابلہ ایک کے ساتھ نہیں ہے بلکہ تین ٹیمیں ہیں, جن تین ٹیموں میں سے ہمیں ایک ٹیم سلیکٹ کرنی ہے جو اگلے راؤنڈ کی طرف جائے گی. اور آج دو ٹیموں کو ہم نے جدا کرنا ہوگا. ہمارے ساتھ سکھر, گلزار طیبہ اور مدینۃ الاولیاء ملتان, تین طرح کے اسلامی بھائی, تین شہروں کے اسلامی بھائی موجود ہیں. انشاءاللہ ان کے ساتھ مقابلہ ہوگا. مقابلہ تین ٹیموں کے درمیان کیسے ہوگا یہ بھی آپ کو بتائیں گے. اور انشاءاللہ یوں سمجھیے کہ آج بہت دلچسپ سیگمنٹس ہوں گے. کسی ایک ٹیم نے آگے بڑھ جانا ہے اور دو ٹیمز ہم سے جدا ہو جائیں گی. بلوچستان کے اسلامی بھائی ہیں گلزار طیبہ اور مدینہ الاولیاء ملتان میں سے کون سی ٹیم آگے جاتی ہے ہم نے یہ دیکھنا ہے. مقابلے کس طرح چلیں گے یہ بھی آپ کو ہم نے بتانے ہیں. مدری چل کے ناظرین, یہ سلسلہ ہم آگے کیسے بڑھائیں گے. ٹیمیں تین ہیں اور ہمارے پاس جگہ دو ٹیموں کی ہے. تو آج طریقہ یہ ہوگا مدری چل کے ناظرین کے تین میں سے, تینوں ٹیموں کی اب قرآن دازی ہونے جا رہی ہے اور ان میں سے ایک ٹیم جو ہوگی وہ ایک اسٹیپ آگے بڑھ جائے گی, یعنی ایک قدم آگے بڑھ جائے گی اور پیچھے رہ جانے والی دو ٹیموں کے درمیان مقابلہ ہوگا. اس مقابلے میں جو ٹیم آگے جائے گی, جس ٹیم کو ہم نے قرآن دازی کے ذریعے آگے کیا ہوگا, اب ان کے درمیان مقابلہ ہوگا اور ان میں سے جیتنے والی ٹیم اگلے راؤنڈ کے لیے کوالیفائی کر جائے گی اور پیچھے رہ جانے والی دو ٹیموں کو ہم مدنی تحائف اور مدنی چیک دے کر رخصت کریں گے. آئیے کرتے ہیں سیزن سیون کے اس مقابلے کی قرآن دازی. صلوا علی الحبیب. جی یہ مجھے دے دیجیے. مدنی چینل کے ناظرین, ویسے تو جب قرآن دازی ہوتی ہے نا تو خواہش یہ ہوتی ہے کہ ہمارا نام نکل آئے, لیکن اب میں جو بات بتانے جا رہا ہوں اس میں ان تینوں کی خواہش یہ ہوگی کہ ہمارا نام نہ نکلے, کیونکہ جو آخری نام رہ جائے گا ان تینوں میں یہ وہ نام ہوگا کہ جس نے ایک قدم آگے بڑھ جانا ہے, ایک مقابلہ کیے بغیر ہی گویا آگے بڑھ جانا ہے, گویا یوں کہا جا سکتا ہے کہ فائنل میں پہنچ جانا ہے. آج ایک سیمی فائنل ہوگا اور ایک فائنل ہوگا. جناب پہلی پرچی جس نے ہمارے ساتھ آج کے مقابلے میں شرکت کرنی ہے اور وہ ٹیم ہے, ان کے نام کے آگے مکی لکھا ہوا ہے. مکی تو تینوں کے آگے لکھا ہوا ہے, تینوں کے آگے لکھا ہوا ہے. چلیں جناب, وہ ٹیم ہے بلوچستان مکی کے اسلامی بھائی. سبحان اللہ. اچھا بلوچستان والے یہاں آئیں گے, بتایا جا رہا ہے یہاں تشریف لائیں. جی اب باری ہے گلزار طیبہ یا مدینۃ الاولیاء ملتان. بلوچستان والوں کے ساتھ جن کا مقابلہ ہے وہ گلزار طیبہ سرگودا کے اسلامی بھائی نہیں ہیں, مدینۃ الاولیاء ملتان کے اسلامی بھائیوں کا مقابلہ ہے. تشریف لائیے. گلزار طیبہ والے لکیلی کہیں گے, حالانکہ میں یہ سمجھ رہا تھا کہ آج کے مقابلے کی دو اہم ٹیمیں بلوچستان اور ملتان ہو سکتی ہیں, لیکن یہی دونوں پہلے مقابلے میں ٹکرا گئی ہیں تو ایک قدم تو آپ آگے ویسے ہی بڑھ گئے ہیں. اب دیکھیں کتنے قدم آگے تک جاتے ہیں. جناب تشریف رکھیے اپنی اپنی جگہوں پر. آج کا مقابلہ کس انداز سے ہوگا, مدری چینل کی اسکرین پر ہم دیکھیں گے کہ آج ہم نے کچھ تبدیلی کی ہے مقابلے کے لیے, کیونکہ ہمیں آج دو مقابلے کرنے ہیں. تو ایک تو مقابلہ تھوڑا سا شارٹ ہوگا, سوالات کچھ کم ہوں گے اور ہم نے سیگمنٹس میں بھی کچھ تبدیلی کی ہے. آئیے دیکھتے ہیں کہ آج کا ذہنی آزمائش کا مقابلہ کس طرح ہوگا. جی جناب, علم نور ہے عشق کے بول, مدنی گلدستہ, آج مدنی کسوٹی کی بجائے مدنی گلدستہ شامل کیا گیا ہے. قرآنی معلومات سمجھائیے مگر اشاروں سے, سفر ہے مگر اکیلے. مگر ان تمام سیگمنٹس میں سوالات کچھ کم ہوں گے, مقابلہ کچھ شارٹ ہوگا کیونکہ آج ایک کے بجائے دو مقابلے کرنے ہیں. ہمارے ساتھ دائیں طرف مدینۃ الاولیاء والے ہیں, بائیں طرف بلوچستان کے اسلامی بھائی ہیں. سلسلے کا آغاز کرتے ہیں مدنی چل کے ناظرین, مگر اس سے پہلے آئیے ہمارے پاس کچھ تاثرات آپ کے موجود ہیں, وہ تاثرات سنتے ہیں. جی جی عبدالحبیب بھائی, پاکستان کے شہر پنجاب جہلم سے ہمارے اسلامی بھائی محمد یاسر اور ان کا تعلق پاکستان آرمی سے ہیں. کہتے ہیں کہ مدنی چینل کا سلسلہ ذہنی آزمائش بہت پیارا ہے، بہت سی معلومات ملتی ہیں، بہت مزہ آتا ہے۔ آپ کا سلسلہ دیکھ کر میں اپنی فیملی کے ساتھ مدنی چینل اور بالخصوص یہ سلسلہ ذہنی آزمائش ضرور دیکھتا ہوں۔ ماشاءاللہ۔ زمزم نگر حیدرآباد باب الاسلام سندھ سے حاجی امین اتاری کہتے ہیں کہ مدنی چینل کا سلسلہ ذہنی آزمائش بہت سی دینی معلومات کے ساتھ ساتھ ہمارے فائدے کے لیے دنیاوی معلومات بھی دے رہا ہے۔ بلوچستان کے تاثرات سنائیں، پھر مدنی چینل کے ناظرین کو پاکستان کا بڑا ہی مالا مال، اس کو کہتے ہیں نا کہ وسائل سے مالا مال صوبہ بلوچستان، اس کے بارے میں معلومات دیں گے۔ جی فرمائیں۔ جعفر آباد بلوچستان سے اسلامی بھائی عرفان اتاری کہتے ہیں کہ ذہنی آزمائش بہت ہی اچھا پروگرام ہے، اللہ تعالیٰ مدنی چینل کو شاد و آباد رکھے۔ آمین آمین آمین۔ چلیں جناب، چلتے ہیں بلوچستان، مدنی چینل کے ذریعے گھر بیٹھے آپ کو ہمارے پیارے صوبے بلوچستان کی مدنی سیر کراتے ہیں۔ جی، بلوچستان رقبے کے لحاظ سے پاکستان کا سب سے بڑا صوبہ ہے۔ اس کا رقبہ 347,190 مربع کلومیٹر ہے، جو پاکستان کے کل رقبے کا 43.6% حصہ بنتا ہے، جبکہ اس کی آبادی 1998 سنے عیسوی کی مردم شماری کے مطابق 65,65,885 نفوس پر مشتمل تھی۔ اس وقت صوبے کی آبادی ایک محتاط اندازے کے مطابق 90 لاکھ سے 1 کروڑ کے درمیان ہے۔ قدرتی وسائل سے مالا مال بلوچستان محل وقوع میں اہم ترین صوبہ ہے۔ اس کے شمال میں افغانستان، صوبہ خیبر پختونخوا، جنوب میں بحیرہ عرب، مشرق میں صوبہ سندھ و پنجاب اور مغرب میں ایران واقع ہے۔ اس کا 832 کلومیٹر سرحد ایران اور 1120 کلومیٹر طویل سرحد افغانستان کے ساتھ ملا ہوا ہے۔ 760 کلومیٹر طویل ساحلی پٹی بھی بلوچستان میں ہے۔ مدنی چینل کے ناظرین، قدرتی معدنیات سے لبریز بلوچستان میں بھی دعوت اسلامی کا مدنی کام بہت احسن انداز میں جاری ہے۔ انشاءاللہ عزوجل آپ کو سن کر خوشی ہوگی کہ بلوچستان میں دعوت اسلامی کے تحت برکاتی کابینات قائم ہیں، جن کے تحت بلوچستان میں مدنی کاموں کی بہاریں ہیں۔ الحمدللہ عزوجل بلوچستان میں 2,466 ذیلی حلقے، 130 مدنی حلقے، دعوت اسلامی کے مدنی کاموں کی تقسیم پر مشتمل 149 علاقے، 32 شہر، 39 ڈویژنز ہیں، جہاں مختلف مدنی کاموں کا سلسلہ ہے۔ مسلک رضا کی پرچار کے لیے 2,466 مساجد بھی موجود ہیں، اور اس کے علاوہ 17 عدد فیضان مدینہ بھی قائم ہیں، اور تقریباً 24 مقامات پر ہر جمعرات بعد نماز مغرب ہفتہ وار سنت بھرا اجتماع ہوتا ہے، اور خیرخواہ مسلمین کے جذبے کے تحت کم و بیش 25 مقامات پر تعویذات اتاریہ کے بستے بھی لگائے جاتے ہیں۔ اس کے علاوہ حفظ و ناظرہ کی تعلیم عام کرنے کے لیے تقریباً 65 عدد مدارس المدینہ کا بھی قیام عمل میں لایا گیا ہے، جہاں سینکڑوں طلبہ و طالبات قرآن مجید کی تعلیم حاصل کر رہے ہیں، اور بحمد اللہ عزوجل عالم اور عالمہ کورس کرنے کے لیے 9 عدد جامعۃ المدینہ بھی قائم ہیں، جہاں طلبہ و طالبات حصول علم دین میں مگن ہیں۔ مدنی چینل کے ناظرین، مدنی چینل کا مقبول عام سلسلہ ذہنی آزمائش میں بلوچستان سے بھی ٹیم شامل ہے، آئیے چلتے ہیں اس ٹیم کی جانب۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ جی مدنی چینل کے ناظرین، دیکھا آپ نے کہ بلوچستان پاکستان کو اللہ تعالی کی طرف سے ایک ایسی عطا ہے جو معدنیات سے، وسائل سے مالا مال ہے۔ اللہ ہمارے صوبے کو مزید ترقیاں عطا فرمائے، اور مدنی کام بھی جس طرح ہو رہے ہیں اس کی بھی کچھ تفصیل آپ نے سنی ہے، اللہ مدنی کاموں میں بھی وہاں ترقی عطا فرمائے۔ جناب چلتے ہیں مدینہ الاولیاء ملتان اور بلوچستان کے اسلامی بھائی کے درمیان سیزن 7 کا یہ دلچسپ مقابلہ شروع کرنے، جس کا پہلا راؤنڈ ہے علم نور ہے۔ جناب ایک بہت خوبصورت سنت، پہلا سوال ہے، مسواک کی موٹائی اور لمبائی کتنی ہونی چاہیے؟ مدنی چینل کے مناظرین جو مسواک استعمال نہیں کرتے، آج غور سے سنتے جائیے۔ مسواک کی لمبائی ایک بالشت اور موٹائی ایک چنگلی کے برابر۔ مسواک کی موٹائی چنگلیا یعنی چھوٹی انگلی کے برابر ہو اور لمبائی ایک بالشت سے زیادہ نہ ہو، جواب درست ہے۔ ایک بالشت یا اس سے کم کی بھی مسواک چل جائے گی، مگر اس سے زیادہ نہ ہو۔ کوشش کریں کہ جواب پوری صحیح طریقے سے ڈیفائن کریں۔ باری ہے ہمارے بلوچستان والوں کی، مسواک کے چند فوائد بتائیں۔ مسواک کرنے کی آج نیت بھی کر لیجیے، بہت تھوڑے پیسوں میں یہ پیاری سے سنت آپ عمل بھی کر سکتے ہیں، اور ذرا سنیے گا کہ اب کتنے فضائل ہیں اس کے۔ مسواک کے فضائل میں سے یہ ہے کہ مسواک عقل کو بڑھاتی ہے، جو اپنا مسواک عقل کو بڑھاتی ہے، درد سر دور کرتا اور سر کے رگوں کو سکون ملتا ہے، اس سے بلغم دور، نظر تیز، معدہ درست و کھانا ہضم ہوتا ہے، اس سے عقل بڑھتی ہے، اور بچوں کی پیدائش میں بھی اضافہ ہوتا ہے, پیٹ مضبوط رہتی ہے. کیا بات ہے بابا سائیں, جواب بالکل درست دے دیا ہے. مسواک کیجئے اور برکتیں لوٹئے. باری ہے بلتان والوں کی. کوئی سرائکی نہیں ہے آپ کے پاس جیسا یہ ایکسنٹ لائے ہیں؟ آپ کے پاس تو کوئی تھوڑا وہ سرائکی ایکسنٹ ہوتا تو لگتا نا بلتان والے آئے ہیں. چلیں جناب, آیت سجدہ پڑھ کر سجدہ کرنے کی کیا فضیلت ہے؟ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے فرمان کا خلاصہ ہے کہ جب کوئی آیت سجدہ پڑھ کر سجدہ کرتا ہے تو شیطان دور ہٹ جاتا ہے اور کہتا ہے ہائے میری بربادی. ابن آدم کو سجدے کا حکم ہوا اور اس نے سجدہ کیا, اس کے لیے جنت ہے. مجھے حکم ہوا, میں نے انکار کیا اور میرے لیے دوزخ ہے. ہائے ہائے ہائے, یہ فرم یہ جو بات ہے کتنی دل پر لگنے والی ہے. آیت سجدہ کرنے والے کی تو فضیلت ہے, مگر یہ جملہ کیسا ہے کہ شیطان رو کر کہتا ہے ہائے میری بربادی. ابن آدم کو سجدے کا حکم ہوا, اس نے سجدہ کیا, اس کے لیے جنت ہے, اور مجھے حکم ہوا, میں نے انکار کیا, میرے لیے دوزخ ہے. ذرا غور کیجئے, وہ لوگ جو سجدہ نہیں کرتے, وہ بدری چینل کے ناظرین سنے جو نماز نہیں پڑھتے, شیطان نے ایک سجدہ نہیں کیا, اس کے لیے دوزخ ہو گئی. ہم روزانہ کتنی نمازیں قضا کرتے ہیں, خدا را نمازوں کی پابندی کی نیت کیجئے. جواب درست دے دیا ہے. یاد رہے علم نور ہے سیگمنٹ میں, اشعار بھی کم ہوں گے, ہر راؤنڈ کو شارٹ کیا گیا ہے, تو کوشش کیجئے گا کوئی غلطی نہ ہو. چھ چھ سوال آپ دونوں سے کیے جائیں گے. باری ہے بلوچستان والوں کی. اگر کسی نابالغ بچے سے آیت سجدہ سنی تو کیا حکم ہوگا؟ اگر کسی نابالغ بچے سے آیت سجدہ سنی تو اس صورت میں بھی سجدہ واجب ہو جائے گا. کافر یا نابالغ سے آیت سجدہ سنی تب بھی سجدہ تلاوت واجب ہو گیا؟ جواب یہ بھی درست ہے. اللہ اللہ, اتنا خوبصورت سوال ہے. خوش نصیب ہیں وہ لوگ جو علماء کرام ہیں, سبحان اللہ. وہ ماں باپ خوش نصیب ہیں جن کے بچے علماء کرام ہیں, اور جو طالب علم دین ہیں انہیں بھی مبارک ہو. اللہ کریم ہمیں عالم با عمل بننا نصیب فرمائے. بتائیے علماء قیامت میں کتنے لوگوں کی شفاعت کریں گے؟ بے شمار لوگوں کی شفاعت کریں گے. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں علماء بے گنتی لوگوں کی شفاعت کریں گے, یعنی انکاؤنٹیبل, بے شمار. جواب درست دے دیا ہے. کیا بات ہے, یہ فرمان سن کر تو واقعی انسان عالم دین بننے کی کوششوں میں لگ جائے. بلوچستان والوں کی باری ہے. زیتون کے لیے کتنے انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام نے برکت کی دعا فرمائی ہے؟ زیتون کے لیے تقریباً 70 انبیاء کرام نے برکت کی دعا فرمائی تھی. بلوچستان میں زیتون ہوتا ہے؟ اللہ عالم. اچھا چلیں جناب, 70 انبیاء کرام, 70 انبیاء کرام نے زیتون کے لیے برکت کی دعا فرمائی ہے. جواب درست دے دیا ہے. جس بدری مذاکرے میں سوال ہوا تھا, امیر اہل سنت نے اس پہ ہمیں جواب اور یوں سمجھیے کہ گویا معلومات عطا فرمائی. ہو سکے تو زیتون کا استعمال کرنا چاہیے. مدینۃ الاولیاء ملتان والوں کی باری ہے. لوگوں کے درمیان خود کو غیبت سے باز رکھنے کا وظیفہ کیا ہے؟ لوگوں کے درمیان خود کو غیبت سے باز رکھنے کا وظیفہ یہ ہے کہ جب وہ مجلس میں جائے تو پڑھ لے بسم اللہ الرحمن الرحیم وصلی اللہ علی محمد. اللہ تعالیٰ ایک فرشتہ مقرر کر دے گا جو لوگوں کو اس کی غیبت کرنے سے باز رکھے. کیا بات ہے, بسم اللہ الرحمن الرحیم وصلی اللہ علی محمد. جب لوگوں کے درمیان بیٹھے تو یہ پڑھ لیا کریں. لوگوں کو غیبت سے یوں گویا سمجھیے کہ رکنے کی ایک صورت بن جائے گی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس مجلس پر ایک فرشتہ مقرر فرما دے گا. جواب یہ بھی درست دے دیا ہے. جناب اچھا, یہ جو سوال تھا یہ لوگوں کے درمیان خود کو غیبت سے بچانے کا سوال تھا. اب سوال یہ ہے کہ لوگوں کو اپنی غیبت سے باز رکھنے کا وظیفہ کیا ہے؟ جب مجلس سے اٹھے تو اس وقت یہی دعا پڑھے بسم اللہ الرحمن الرحیم وصلی اللہ علی محمد, تو اللہ تبارک و تعالی ایک فرشتہ ان پر مقرر کرے گا, لوگوں پر مقرر کرے گا کہ لوگ جو ہے نا اس کی غیبت سے اس کی غیبت نہیں کریں گے. کیا خوبصورت بات ہے, یعنی ایک ہی وظیفہ ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم. چلے مل کر پڑھ لیں تاکہ آج یاد ہو جائے. بسم اللہ الرحمن الرحیم وصلی اللہ علی محمد. اب یہ وظیفہ جب مجلس میں بیٹھیں, اسلامی بھائیوں کے درمیان بیٹھیں تو پڑھ لیں, تو اس مجلس کے دوران غیبت کرنے سے محفوظ رہیں گے. اٹھنے لگے تو پھر پڑھ لیں. آپ اٹھ کر چلے جائیں گے, اللہ تعالیٰ ایک فرشتہ مقرر کرے گا جو لوگوں کو اٹھ کر جانے والے کی غیبت سے محفوظ رکھے گا. جب آپ یہ بھی درست دے دیا ہے, کیا کوئی ولی کسی صحابی سے افضل ہے؟ کوئی بھی ولی کتنے بھی بڑے مرتبے والا کیوں نہ ہو, وہ کسی صحابی کے مرتبے کو نہیں پہنچ سکتا. جی ہاں, کوئی ولی, کوئی کتب, کوئی ابدال چاہے کسی مرتبے تک پہنچ جائے, ولایت کے کسی بھی اونچے مرتبے پر ہو, وہ کسی صحابی کے رتبے کو نہیں پہنچتا. جواب یہ بھی درست ہے. اولیاء اکرام کی بات ہوئی ہے تو بتائیے سب سے افضل اولیاء اکرام کس امت کے ہیں؟ سب سے افضل جو اولیاء اکرام ہیں وہ اس امت کے ہیں, اکا علیہ الصلوۃ والسلام کی امت. سب سے افضل اولیاء اکرام نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی امت کے ہیں, جواب یہ بھی درست ہے. صدر الشریعہ مفتی امجد علی اعظمی رحمت اللہ تعالی علیہ کے والد کا نام بتائیں. تین آپشن ہیں, چاہیں تو مدد بھی لے سکتے ہیں. حکیم کمال الدین, حکیم جمال الدین, حکیم ناصر الدین. چاہیں تو مدد لے سکتے ہیں, چاہیں تو جواب دیں. کوئی ہے جو مدد کریں گے؟ اللہ. صدر الشریعہ مفتی امجد علی اعظمی کے والد کا نام بتانا ہے. حکیم جمال الدین. پانچ سیکنڈ باقی تھے, آپ نے کہا حکیم جمال الدین. ایک آپشن تھا حکیم کمال الدین, جو بڑا قریبی نام تھا مگر وہ غلط ہے. حکیم ناصر الدین اگر آپ جواب دیتے وہ بھی غلط تھا. حکیم جمال الدین جواب درست دے دیا ہے. بڑا زبردست جناب جواب دیا ہے. بلوچستان والوں کی باری ہے. صدر الشریعہ کی بات چلی ہے. مفتی امجد علی اعظمی نے علم نحف کی مشہور و مشکل کتاب کافیہ کتنے دن میں یاد کی؟ تین آپشن ہیں, ایک دن میں, دو دن میں یا تین دن میں. مدد بھی لے سکتے ہیں, جواب بھی دے سکتے ہیں. کیا کوئی مددگار ہے؟ سوال مشکل ہے. اس سوال کے جواب میں ایک اسلامی بھائی ہیں, لیکن ذہنی آزمائش سلسلے میں حصہ لینے والے کوئی بھی اسلامی بھائی جواب مدد کے جواب کو نہیں دے سکیں گے. جی, مفتی امجد علی اعظمی نے علم نحو کی کتاب کافیہ ایک دن میں حفظ کی تھی. بہت مشکل کتاب ہے اور آپ نے کہا ایک دن میں حفظ کر لی, اور بالکل صحیح جواب دے دیا ہے. جواب درست ہے. اللہ, چھ کے چھ سوال سارے صحیح جواب, غلطی کوئی نہیں کی ہے. چلے جناب, چلتے ہیں ہمارے یہاں موجود اسلامی بھائیوں کے پاس. کون جواب دے گا؟ آپ کون سی کتاب تحفے میں دیں گے بھائی؟ امیر اہل سنت کی بہت ہی خوبصورت کتاب مکتبۃ المدینہ پہ اویلیبل ہے. www.dawatislami.net سے ڈاؤن لوڈ بھی کیا جا سکتا ہے. سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو صاحب الحجرتین کیوں کہا جاتا ہے؟ کون جواب دے گا؟ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو صاحب الحجرتین کیوں کہا جاتا ہے؟ جی, السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. انہوں نے دو دفعہ ہجرت کی ہے, اس وجہ سے انہیں صاحب الہجرتین کہا. کہاں کہاں ہجرت کی ہے؟ حبشہ کی طرف بھی اور مدینہ المنورہ. پہلے حبشہ پھر مدینہ منورہ, دو بار ہجرت کی, اس لیے صاحب الہجرتین کہا جاتا ہے. جواب درست دے دیا ہے. ماشاء اللہ, ذوالنورین بھی ہیں, صاحب الہجرتین بھی ہیں. کیا بات ہے سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی. آئیے دیکھتے اسکور بورڈ میں کیا بتا رہا ہے. جی, دونوں طرف کے اسلامی بھائیوں کے بارہ بارہ نمبر ہیں. اب شروع کریں گے سیگمنٹ جس کا نام ہے عشق کے بول. جی, عشق کے بول تین تین اشعار ہیں. ایک مصرع آپ سے پوچھا جائے گا, آپ نے کمپلیٹ کرنا ہے, یا بعد والا مصرع ہو سکتا ہے یا پہلے والا. باری ہے مدینہ تولیہ ملتان والوں کی. بخش دے تو اتار کو مولا, واسطہ تجھ کو اس پیارے کا. بخش دے تو عطار کو مولا, واسطہ تجھ کو اس پیارے کا, جو سب نبیوں کا سرور ہے. یا اللہ میرے جھولے, جو سب نبیوں, پورا کیجیے, جو سب نبیوں کا سرور ہے. یا اللہ ہو یا اللہ, جو سب نبیوں کا سرور ہے. یا اللہ ہو یا اللہ, جواب درست دے دیا ہے. بلوچستان والوں کی باری ہے. خلقت جب پانی کو ترسے, رم جھم برکھا برسے. خلقت جب پانی کو ترسے, رم جھم برکھا برسے. سب پر رحمت کی نظر ہے یا اللہ ہو یا اللہ، ہر ایک پر رحمت کی نظر ہے یا اللہ ہو یا اللہ، جواب آپ کا درست مان رہے ہیں. اے مدینے کے مسافر تو وہاں غم کی کتھا، اے مدینے کے مسافر تو وہاں غم کی گھٹا، ان سے کہنا خوب رو کر بے قصو مجبور کی. وہاں غم کی کتھا یعنی میرے اپنے غم کی جو کہانی ہے، اے مدینے کے مسافر تو وہاں غم کی کتھا، ان سے کہنا خوب رو کر بے قصو مجبور کی، جواب آپ کا بھی درست مان رہے ہیں. آپ خوب تشریف لائے اپنے بے قص کی طرف، آہ نکلی جب تڑپ کر بے قصو مجبور کی، آہ جب نکلی تڑپ کر بے قصو مجبور کی، جواب درست ہے. آج بنتا ہوں معزز جو کھلے حشر میں عیب، آہ رسوائی کی آفت میں پھنسوں گا یا رب، آہ رسوائی کی آفت میں پھنسوں گا یا رب، جواب یہ بھی درست دے دیا ہے. غلطی کرنے کے موڈ میں نہیں ہے جناب، بلوچستان والوں کی باری ہے. پل صراط آہ ہے تلوار کی بھی تا دھار سے تیز، کس طرح سے پار کروں گا یا رب، تھوڑا ٹھیک کیجیے. جی پڑھیں، کس طرح میں اسے پار کروں گا یا رب، کس طرح سے میں اسے پار کروں گا یا رب، جواب یہ بھی درست دے رہے ہیں. جناب دو دو سیگمنٹ کمپلیٹ، غلطی کوئی نہیں ہے. ذہنی آزمائش میں آج تین میں سے ایک ٹیم چننی ہے، مجھے تو پہلی ٹیم چننے میں ٹینشن ہو گئی ہے. چلتے جناب آپ یہاں موجود اسلامی بھائیوں کی طرف، کون جواب دے گا؟ جبریل پر بچھائیں تو پر کو خبر نہ ہو، اس شعر کا پہلا شعر پڑھ رہا ہے. کیا تو میں نے سی ڈی قرآن پاک مکمل بما ترجمہ کنز ایمان کے ساتھ، بہت ہی خوبصورت آواز میں اور تلاوت اور ضروری وضاحت کے ساتھ، اور تسبیح مدینہ بھی، دونوں تحفے دیں گے. ذرا سی ڈی بھی دکھا دیں ہمارے ناظرین کو، کیمرہ مین کو ذرا. جی دیکھیں کون جواب دیتا ہے، چلیں تھوڑا پیچھے بھی جایا کریں بھائی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. پل سے اتارو راہ گزر کو خبر نہ ہو، جبریل پر بچھائیں پر کو خبر نہ ہو، جبریل پر بچھائیں تو پر کو خبر نہ ہو، جواب درست ہے. چلے جناب انہیں تحفہ دے دیں، اب چلتے ہیں پھر اسکور بورڈ کی جانب اور دیکھتے ہیں اسکور بورڈ ہمیں کیا بتا رہا. اٹھارہ اٹھارہ نمبر ہے، اگلا سیگمنٹ مدنی گلدستہ ہے. یاد رکھیے اس مدنی گلدستے میں آپ کو ایک ہی مدنی گلدستہ دکھایا جائے گا، اور دونوں طرف کے اسلامی بھائیوں سے دو دو سوال کیے جائیں گے. دونوں نے غور سے مدنی گلدستہ دیکھنا ہے، پہلے کے تین نمبر ہوں گے اور دوسرے کے دو نمبر ہوں گے. پانچ پانچ نمبر آپ حاصل کر سکتے ہیں اس سیگمنٹ میں، تو نہایت توجہ سے مدنی گلدستہ دیکھیے گا. مدنی چل کے ناظرین آپ بھی توجہ سے دیکھیں، یہاں موجود حاضرین بھی توجہ سے دیکھیں. آئیے دیکھتے ہیں آج کا مدنی گلدستہ. جی دکھائیے ہمیں پیارا پیارا سا مدنی گلدستہ. پیارے باپا جان، آپ سے ایک سوال پوچھنا تھا. آج کل بچیوں کی شادی نہ ہونے پر والدین بہت فکر مند ہو جاتے ہیں، اس کا بابا جان سب ارشاد فرما دیجیے. بہت ہی گمبھیر روپ دھار رہا ہے، لڑکیاں زیادہ پیدا ہو رہی ہیں لڑکے کم، اور اس وجہ سے دھار کے لڑکوں کا فقدان ہے. پھر یہ کہ وہ شادی بیاہ کے غلط رسومات کی وجہ سے اخراجات جو ہے اس کی وجہ سے بڑا ٹینشن ہوتا ہے، لاکھوں روپے چاہیے، بعض لوگ کروڑوں روپے بھی خرچ کرتے ہیں. پھر یہ کہ برادری کی ضد، پھر یہ کہ اسلامی رشتہ بھی پسند نہیں ہوتا لوگوں کو، ماڈرن چاہیے، اس طرح کی ریکوائرمنٹس بھی ہر پریشانی میں ڈالتی ہے. تو اب یہ کہ ماں باپ کا ذہن ہے تو لڑکی کا ذہن نہیں ہوتا کہ وہ کسی مذہبی گھرانے میں شادی کرے. جب بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ لڑکی کا ذہن ہے مذہبی گھرانے کا، تو ماں باپ کا اصرار ہوتا ہے کہ ماڈرن گھرانے میں اس کو بھیجتے ہیں، پھر نتیجتاً وہی ہنگامے ہوتے ہیں اور ناچاکیاں اور لڑائیاں ہوتی ہیں. تو یوں کافی ایسے مسائل ہیں کہ جن کا کوئی حل سمجھ میں نہیں آ رہا. ہمارا لے کے کوشش جاری رکھی ہے، اور مکتوبات اتاریہ کا بستہ بھی مختلف مقامات پر کئی ممالک میں وہ ہوتا ہے، تو وہاں سے تعویذات بھی حاصل کیے جا سکتے ہیں، اوراد بھی وہاں سے ملتے ہیں پڑھنے کے لیے. تو اس طرح بھی بعض اوقات یہ کہ قسمت کھل جاتی ہے. اللہ تعالیٰ آسانی فرما دے ہم سب کی، اللہ کرے مدنی سوچ بن جائے. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز و جل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. بڑا اہم مدنی گلدستہ لڑکیوں کی شادی نہ ہونے کے اسباب پر تھا. امید ہے توجہ سے سنا گیا ہوگا. پہلا سوال تین نمبر کے لیے مدینۃ العلیہ ملتان والوں سے ہے. امیر اہل سنت نے جو اسباب ارشاد فرمائے ان میں سے شروع کے دو اسباب بیان فرمائے. امیر اہل سنت نے ارشاد فرمایا کہ لڑکیوں کی پیدائش کم ہے اور زیادہ ہے اور لڑکوں کا فقدان ہے. اور دوسرا یہ ارشاد فرمایا کہ مذہبی رشتے ملتے ہیں مگر کرتے نہیں ہیں. آپ نے ایک سبب صحیح بتایا ہے کہ لڑکیاں زیادہ پیدا ہو رہی ہیں, لڑکے کم, اس وجہ سے لڑکوں کا فقدان ہے. دوسرا سبب جو امیر اہل سنت نے شروع میں فرمایا تھا, شادی بیاہ کے غلط رسومات کی وجہ سے اخراجات کی زیادتی سے بھی ٹینشن ہوتا ہے. غالباً آپ کو ایک نمبر تین میں سے ایک نمبر آپ کو دیا جائے گا. جی, باری بلوچستان والوں کی ہے. امید ہے آپ نے غور سے سنا ہوگا. امیر اہل سنت نے شادی نہ ہونے کے جو بقیہ اسباب بیان فرمائے وہ کون سے تھے, جو دو بیان ہو گئے اس کے علاوہ؟ امیر السنت دامت برکاتہم عالیہ نے ایک یہ ارشاد فرمایا کہ اس کے لیے تعویذات یا تاریہ استعمال فرمائیں, اور جو اچھا رشتہ مل جائے اسے اپنی لڑکیوں کی شادی کر دیں. لڑکوں کا فقدان ہوتا جا رہا ہے. اللہ اللہ اللہ, اسباب پوچھے گئے تھے, پانچ اسباب بیان ہوئے, دو میں سے ایک انہوں نے بیان کیا, بقیہ تین میں بیان کرتا ہوں. برادری کی ضد ہوتی ہے, اسلامی رشتہ بھی پسند نہیں ہوتا, حالانکہ یہ تو انہوں نے خود بتا دیا تھا. اور ماں باپ کا ذہن ہے تو لڑکی کا ذہن نہیں ہوتا کہ وہ مذہبی گھرانے میں شادی کرے, لڑکی کا ذہن ہے تو ماں باپ کا ذہن نہیں ہوتا کہ وہ مذہبی گھرانے میں شادی کروائیں. آپ سے غلطی ہو گئی ہے. اب باری ہے ملتان والوں کی. دو نمبر کا سوال ہے. سائل نے امیر اہل سنت سے کیا سوال کیا تھا؟ مدنی گلدستے کے شروع میں سوال کیا ہوا تھا؟ امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ سے یہ سوال کیا گیا تھا کہ باپا ارشاد فرمائیے کہ آج کل کے زمانے میں لڑکیوں کی شادیاں نہیں ہوتی, اس کی اسباب کیا ہیں, اس کے نہ ہونے کی وجہ کیا ہے؟ آج کل بچیوں کی شادی نہ ہونے پر والدین بہت فکر مند ہو جاتے ہیں, اس کا سبب ارشاد فرما دیجیے. جواب آپ کا درست مان رہے ہیں. دو نمبر لے لیے جناب. بلوچستان والوں کی باری ہے. امیر اہل سنت نے ان اسباب کا حل کیا ارشاد فرمایا ہے؟ امیر ان اسباب کو جو اسباب ہو ان کا حل کیا ارشاد فرمایا؟ اب دامت برکاتہم عالیہ نے کہا کہ اس کے لیے تعویذات عطاریہ استعمال فرمائیں. جی جناب, تعویذات عطاریہ سے تعویذ حاصل کریں اور وہاں سے ملنے والے اوراد پڑھیں. جواب درست دے دیا ہے. دو دو نمبر حاصل کیے آخری سوال میں, مگر پہلے سوال کی وجہ سے کچھ فرق پڑا ہے. جناب ہمیں چلنا ہوگا اسکور بورڈ کی جانب اور دیکھنا ہوگا کہ مقابلہ اب کس طرف جا رہا ہے. 21 نمبر ہیں مدینۃ العلیہ ملتان والوں کے, 20 نمبر ہیں بلوچستان والوں کے. مقابلہ کبھی بھی آگے پیچھے ہو سکتا ہے. اب باری ہے ملتان والوں کی, اور سیگمنٹ شروع کریں گے جس کا نام ہے قرآنی معلومات. جی, باری ہے مدینۃ العلیہ ملتان والوں کی. پہلا سوال, من و سلوا کیوں اترنا بند ہوا؟ حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی قوم سے ارشاد فرمایا کہ جو من و سلوا تمہیں ملے روزانہ کھا لیا کرو. اس بات کا خیال رکھنا کہ کل کے لیے بچا کے مت رکھنا. لیکن بعض ضعیف الاعتقاد لوگوں نے اس ڈر سے بچا کے رکھ لیا کہ اگر کسی دن نہیں اترے گا تو ہم اس ویران بیابان میں بھوکے مر جائیں گے. تو نبی کی نافرمانی کی نحوست سے یہ ہوا کہ من و سلوا جو انہوں نے بچا کے رکھا تھا وہ گل سڑ گیا اور آئندہ کے لیے اترنا بند ہو گیا. یہ جواب ان کا درست ہے. اب اگلا آپ سے سوال ہے, کس جگہ پر بنی اسرائیل پر من و سلوا آسمان سے نازل ہوا یہ بتائیے. میدان تیہا کے اندر. کتنے لوگ تھے؟ تھوڑی تفصیل بھی تو ہوگی. 6 لاکھ افراد. جب حضرت موسیٰ 6 لاکھ بنی اسرائیل کے افراد کے ساتھ میدان تیہا میں مقیم تھے تو اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کے کھانے کے لیے آسمان سے میدان تیہا میں من و سلوہ نازل کیا. جواب یہ بھی درست ہے. مدنی چینل کے ناظرین, یہ میدان تیہا کہاں ہے؟ یہ عرب شریف کے علاقے میں, اگر آپ جائیں تبوک کی طرف تو تبوک سے بھی آگے یہاں پر عرب شریف کا بارڈر ہے, سامنے مصر ہے. مدنی چینل کے ناظرین کو ہم نے یہ میدان دکھایا, میدان تی, اس کی جو صحیح پروناؤنسیشن ہے, یہ میدان تی ہے, لوگ میدان تیہا کہتے ہیں. تو یہ میدان تی ہے, اور یہ مقام بھی اپنے مدنی چینل کے ناظرین کو بتایا. 6 لاکھ افراد تھے اور منو سلوا نازل ہوا. منو سلوا کے بارے میں ایک اور سوال کہ بتائیے, یہ کھانا اور گوشت بگڑنا اور سڑنا کیوں اور کب سے شروع ہوا؟ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے فرمان کا خلاصہ ہے, اگر بنی اسرائیل نہ ہوتے تو نہ کھانا بگڑتا اور نہ ہی گوشت سڑتا. یہ اسی روز سے جب انہوں نے بچا کے رکھا تو اسی دن سے یہ گلنا سڑنا شروع ہو گیا, ورنہ اس سے پہلے نہ کھانا بگڑتا اور نہ ہی گوشت سڑتا تھا. شاید پھر ریفریجریٹر بھی نہ بکتے, یہ گوشت فریج میں رکھ رکھ کر بچانا پڑتا ہے, اس سے پہلے جو ہے وہ کھانا سڑتا نہیں تھا. بہرحال اس میں ہی رب کی مشیت ہوگی. جواب درست دے دیا ہے. منو سلوا کی حقیقت کیا تھی؟ بڑا سنا ہے منو سلوا, یہ بیسیکلی کیا تھا ذرا بتائیے. منو سلوا کی حقیقت یہ ہے کہ منو سلوا اللہ تبارک و تعالی نے حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی قوم پر اتارا تھا کہ من یہ حلوہ تھا کہ جو سفید شہد کی طرح تھا, اور سلوا یہ بنے ہوئے تیتر تھے, بٹیر تھے, بنے ہوئے بٹیر تھے. من روزانہ آسمان سے بارش کی طرح برستا تھا, اور سلوا پکی ہوئی بٹیریاں تھی جو دھنی ہوئی ہوا کے ساتھ برستی تھی. بابا سائیں توا بھی جواب دیا کرو, اچھا لگتا ہمیں آپ کی آواز میں جواب سننا. جواب درست دے دیا ہے. چلیں جناب, من و سلوا کی حقیقت بھی آپ نے سن لی کہ من بالکل سفید شہد کی طرح ایک حلوہ تھا, یا سفید رنگ کا شہد ہی تھا جو روزانہ آسمان سے بارش کی طرح برستا تھا, اور سلوا پکی ہوئی بٹیریں تھیں جو دکھنی ہوا کے ساتھ آسمان سے نازل ہوا کرتی تھیں. جناب قرآنی معلومات کی بھی کیا بات ہے, قرآن پڑھیے, اسے سیکھیے, دیکھیے کیسے کیسے ہسٹوریکل ایونٹ ہیں. آئیے دیکھتے اسکور بورڈ فقط ایک نمبر کے فرق سے مقابلہ کس طرح آگے جا رہا ہے. جی 25 نمبر ملتان کے ہیں, اور 12 نمبر بلوچستان کے ہیں, 1 نمبر کے فرق سے آگے ہیں. اور اب جناب باری ہے سمجھائیے مگر اشاروں سے. جی آپ کی طرف سے کون اشارہ کریں گے؟ آئیے شروع کرتے ہیں سمجھائیے مگر اشاروں سے. دونوں سے 3-3 اشارے ہوں گے جناب. چلیں ادھر آئیے بیٹا. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. ذرا درود پاک پڑھیے جناب. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله. آپ کا وقت شروع ہوتا ہے اب. مسجد مدنی چینل, خانہ کعبہ, حجر اسود, مقام ابراہیم, مقام ابراہیم, باب کعبہ, حتیم. جی حتیم. حتیم جواب درست دے دیا ہے. حتیم کے بارے میں بڑی خوبصورت بات ہے, یہ آغوش کی طرح ہے نا, حجر یہ میزاب رحمت کے نیچے ایک یو شیپ کا اس طرح کا احاطہ ہے کہ اگر اس کے اندر کوئی داخل ہو گیا تو گویا وہ بھی کعبے کے اندر داخل ہوا. مگر کیا بات ہے اعلی حضرت کے تخیل کی, کیونکہ اگر کوئی مدینہ شریف جاتا ہے نا تو وہ گویا حتیم کو پیچھ کرتا ہے, کیونکہ بیزاب رحمت اشارہ کر رہا ہے مدینہ پاک کی طرف. تو اعلی حضرت کیا خوبصورت بات لکھتے ہیں, اگر ہمارے نعت کو طرف میں بھی سنائیں. آغوش شوق کھولے ہے جن کے لیے حتیم, آغوش شوق کھولے ہے جن کے لیے حتیم, وہ پھر کے دیکھتے نہیں یہ دھن کے در کی ہے. آغوش شوق کھولے دل کے لیے حتیم, آغوش سر کی ہے. جی اس میں مدد لینے کا آپشن, ہاں مدد کا ایک آپشن ہے آپ کے پاس, کوئی ایک کو لے سکتے ہیں لیکن ان سے جو ذہنی آزمائش کے سلسلے میں نہیں ہے. آپ کا وقت شروع ہوتا ہے, ٹھیک ہے. اب کفل مدینہ کا پتھر. کفل مدینہ کا پتھر جواب درست دے دیا ہے. مشکل سوال تھا, جلدی جواب دے دیا. جی جناب باری ہے ہمارے مدینہ تلولیہ ملتان والوں کی, کوشش کیجیے غلطی نہ ہو, مقابلہ فقط ایک نمبر کے فرق سے چل رہا ہے. وقت شروع ہوتا ہے اب. بچھو, مینڈک, پتھر, ہیرا, موتی, اذان, مرغ, مرغ کی اذان, مرغا, مرغی, سونا دینا, انڈا دینا, مرغی کی سونے کی انگوٹھی, مرغی کے پاؤں, پنجہ, مرغی کے پیر. وقت ختم ہو گیا, چاہتے تو کسی سے مدد لے لیتے. مرغے کی مونس کا بڑا اچھا اشارہ تھا کہ مرغا بتانے کے بعد اس کو مرغی بنا دیا, لیکن جناب غلطی ہو گئی ہے. کوئی ہے جو یہ جواب دے؟ مرغی کی ہڈیاں یہ اشارہ تھا جناب. آئیے بلوچستان والوں کو آگے بڑھنے کا موقع ملا ہے, آ جائیں جناب. مدری منی آئی ہیں جناب. ٹھیک ہے, وقت شروع ہوتا ہے اب. مقام ابراہیم. مقام ابراہیم جواب درست دے دیا ہے. سائیں بابا سائیں ادھر آؤ ادھر آؤ. یہ مقام ابراہیم کا کون سا اشارہ تھا جو اتنا جلدی آپ نے, مجھے تو کر کے دکھاؤ. پاکستان کو سپورٹ کرنے والے زیادہ لگ رہے ہیں. ارے واہ, خانہ کعبہ اور قدم مبارک, جواب درست دے دیا ہے. اللہ کریم آپ سب کو مقام ابراہیم دیکھنا نصیب فرمائے. آئیے مدری شل کے ناظرین, ہمیں آپ کی رائے کا انتظار ہے. تین ٹیمیں ہیں, بڑا نیک ٹو نیک مقابلہ ہے, مگر ابھی گلزار طیبہ باقی ہے. جی ملتان والوں کی باری ہے. وقت شروع ہوتا ہے اب. اللہ گوشت. ارے واہ, میٹھا, میٹھا گوشت, میٹھ گوشت کا سالن, بارش, نمکین. اللہ, گوشت کھانا. مدد کی طرف جائیں گے جناب, کون مدد کرے گا؟ کوئی ہے؟ آخری سیکنڈ پر مدد کی طرف گئے ہیں اور مدد کرنے والے بھی کچھ کمزور لگ رہے ہیں. چلیں جو ذہنی آزمائش میں ہیں آپ سلسلے میں, چلیں یہ نہیں ہے, چلیں جناب یہ. ہائے ہائے ہائے, گوشت کے بعد کیا تھا؟ السلام علیکم. السلام ورحمۃ اللہ. جی مزیدار گوشت. مزیدار گوشت تو یہ آپ کو بالکل نہیں کھلائیں گے کیونکہ آپ نے ان کا جواب غلط کر دیا ہے. گوشت اور حلوہ بہت مشکل تھا لیکن بہرحال نہیں پہنچ سکے. باری بلوچستان والوں کی ہے, پرچی کوئی بھی نکل سکتی ہے, مشکل نکلے یا آسان. جناب آپ کا وقت شروع ہوتا ہے اب. مچھلی. مچھلی کے عجائبات. مچھلی عجائب, مچھلی جہاز, پرندہ, مچھلی کا اڑنا, مچھلی کا اچھلنا, مچھلی کا چھلانگ لگانا. بہت مشکل ہے. مچھلی اڑ رہی ہے, مچھلی اڑنے والی مچھلی. جی مشاور جائیں گے اس طرف, جائیں گے مدد کی طرف جائیں گے جناب. کس سے مدد لیں گے؟ چلیں جناب, آواز بھی کون سی صحیح ہوگی, وہ بھی اشارے سے سیکھ رہے ہیں نا. چلیں مدد لیں گے, کن سے؟ چشمے والے بھائی سے مدد لیں گے. دیکھ لو بھائی مچھلی کھانی ہے تو صحیح جواب دے دینا. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی اڑتی ہوئی مچھلی. بیسیکلی تو اس کا جواب فضائی مچھلی ہے, لیکن اڑتی ہوئی مچھلی کو کیا یہ مانا جائے گا؟ آپ آئیے اپنی جگہ پر آ جائیں, کیونکہ اڑنے والی مچھلی انہوں نے بھی کہا تھا لیکن چونکہ ہم ایگزیکٹلی جواب پر چل رہے ہیں تو شاید اس کو ہم صحیح نہ مانیں. آپ کا جواب جو ہے وہ درست نہیں مانا جا رہا ہے. جناب بتائیے اسکرین پر سکور بورڈ اب ہمیں کیا بتا رہا ہے. بہت قریب پہنچ کر بھی واپس آ جاتے ہیں لوگ. اسی کا نام ذہنی آزمائش ہے, اور چونکہ ہم چاہتے ہیں کہ جو ہم نے پوچھا ہے کوشش کی جائے کہ ایگزیکٹلی وہی بتایا جائے. ایک نمبر سے جو مجھے اسکور بورڈ دکھ رہا ہے کچھ بلوچستان آگے ہے. دکھائیے جناب اسکور بورڈ. مقابلہ نے پلٹا کھایا ہے. بلوچستان 28 نمبر, ملتان 27 نمبر. آخری سیگمنٹ ہے جس کا نام ہے سفر ہے مگر اکیلے. دونوں طرف کے اسلام بھائی آپس میں سویپ ہو جائیں, اور یہ صرف 6 سوالات ہوں گے, یاد رکھیے گا. سب کے پاس ایک ایک سوال ہے جواب دینے کے لیے. یہ آخری سیگمنٹ ایک ٹیم کو ہم سے جدا کر دے گا مدنی چل کے ناظرین. اب غلطی کی گنجائش نہیں ہے, اب ایک ٹیم ہی آگے بڑھے گی اور ایک ٹیم ہم سے آج جدا ہو جائے گی. جناب ملتان یا بلوچستان, شروع کریں گے ہم. سفر ہے مگر اکیلے, 6 سوال ہوں گے, اور ان 6 سوالوں میں سے آپ نے ایک ایک نمبر سلیکٹ کرنا ہے. جی باری آپ کی ہے. ملتان والے سلیکٹ کیجیے. جی نمبر دو. نمبر دو. مدنی قافلوں میں سفر کرنے والے امید ہے جواب دے دیں گے. امیر اہل سنت کے ان دو رسائل کا نام بتائیں جس کے نام کی ابتدا حروف تا سے ہوتی ہے. تذکرہ امام احمد رضا اور تذکرہ امام احمد رضا ایک بتایا ہے. جی تذکرہ صدر الشریعہ. تذکرہ صدر الشریعہ کوئی رسالہ ہے یا نہیں کہ سیرت صدر الشریعہ ہے؟ موجود ہے جواب, ان کا درست مان رہے ہیں. اور اب دوسرا نمبر بلوچستان کے اسلام بھائی. جی سوال بتائیے. ایک نمبر کے پیچھے کیا سوال ہے؟ من سمت نجا, اس کا ترجمہ سنائیں. جو خاموش رہا اس نے نجات پائی. جو چپ رہا اس نے نجات پائی. جواب درست ہے. ملتان والوں کی باری ہے. جناب اپنی باری پوری کیجئے گا کیونکہ ایک ہی سوال ہے اور وہی جواب معاملے کو آگے پیچھے کر سکتا ہے. نمبر پسند کیجئے. پانچ نمبر. فرض کفایہ کسے کہتے ہیں؟ اگر بہت سارے افراد میں سے کسی ایک نے ادا کر لیا تو سب سے بری ذمہ ہو جائیں گے, یعنی باقی سب اس سے بری, یعنی ان پر گناہ نہیں ہوگا اگر ان میں سے کسی ایک نے ادا کر لیا. جی جناب کیا یہ جواب درست ہے؟ جواب ان کا درست ہے. جی باری آپ کی ہے. نمبر پسند کیجئے. تین نمبر. تین نمبر کے پیچھے بتائیے کون سا سوال ہے. سنت غیر مؤکدہ کسے کہتے ہیں؟ سنت غیر مؤکدہ اس کو کہتے ہیں کہ جس کو اقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کبھی کبھار کیا, اس پر ہمیشہ کی نہ فرمائیوں. سنت غیر مؤکدہ کہتے ہیں وہ عمل جس پر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے مداومت یعنی ہمیشہ کی نہیں فرمائی اور نہ اس کے کرنے کی تاکید فرمائی, لیکن شریعت نے اس کے ترک کرنے کو ناپسند جانا ہو اور پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے وہ عمل بھی کیا ہو. جواب یہ بھی درست ہے. اللہ اللہ اللہ. دو سوال ہیں اور یہ دو سوال فیصلہ کر دیں گے کہ آج ہم سے کون سی ٹیم جدا ہو رہی ہے, چار نمبر یا چھ نمبر. جی جبیل انجم صاحب آپ کی باری ہے اور ملتان کی کشتی بھی آپ کے حوالے ہے. چھ نمبر. اللہ آسان بھی ہے اور کچھ مشکل بھی ہے. بتائیے رمی جبرات کسے کہتے ہیں؟ تین مقام ہیں جہاں پر رمی کرنا ہوتا ہے, رمی اولا, رمی عقبہ اور رمی وسطی پر پتھر مارنا ہوتا ہے, اسے رمی جبرات. پتھر کس کو مارتے ہیں؟ شیطانوں کو. جی شیطانوں کو کنکریاں مارنا رمی جبرات کہلاتا ہے. جواب درست دے دیا ہے. اللہ سائیں کے اوپر پوری بلوچستان کی ذمہ داری ہے. صحیح جواب آپ کو مقابلہ جتوا دے گا, غلط جواب مقابلے سے باہر کر دے گا. نمبر چونکہ چار ہی باقی ہے وہی سوال آپ سے ہم کریں گے. بتائیے چار نمبر کے پیچھے کون سا سوال ہے؟ اللہ اس سوال نے سائیں کے قسمت پر بھی دستک دے دی ہے. جب آپ کے گھر پر کوئی دستک دے تو پوچھنے میں کیا سنت ہے؟ آپ کا نام کیا ہے؟ باہر والا کیا کرے گا؟ اپنا نام بتائے گا، اگر یہ کہا میں ہوں تو یہ سنت نہیں ہے. سنت یہ ہے کہ پوچھئے کون ہے، باہر والے کو چاہیے اپنا نام بتائے، یہ نہ کہے کہ میں ہوں دروازہ کھولو، یہ سنت نہیں. جواب درست دے دیا ہے. اذکر اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ آئیے آگے آئیے، ابھی تو ایک قدم بلوچستان والے آگے بڑھے ہیں، ابھی گلزار طیبہ والوں کے ساتھ کچھ پڑاؤ ڈالنا ہے. ہم ہمارے ملتان والوں کو ایسے نہیں بھیجیں گے، ایک نعت شریف ان کے ساتھ سنیں گے اور پھر ان کو جدا کریں گے. میں اگر پرسنلی مجھ سے پوچھا جاتا، یہ بات میں نے شروع میں نہیں کہی تھی، مگر پرسنلی ہم جب آپس میں بیٹھے تھے اور ہم یہ سوچ رہے تھے کہ کون سی ٹیمیں فیوریٹ ہیں جو آگے تک جا سکتی ہیں، تو چونکہ جمیل انجم ملتان میں تھے، ہم نے سوچا تھا کہ یہ ماشاءاللہ پچھلے بار کے فائنلسٹ ہیں، مگر اس کو کہتے ہیں اپسیٹ، اس کو کہتے ہیں جس کو کہتے ہیں نا کہ کچھ بھی ہو سکتا ہے ذہنی آزمائش میں. ہمیں امید تھی یہ بہت آگے تک ٹیم جائے گی، بہرحال کبھی انسان کے ساتھ کچھ پرابلمز بھی ہوتے ہیں، ویسی تیاری نہیں ہو سکتی، لیکن اسی کا نام ذہنی آزمائش ہے. اسکور بورڈ بھی دیکھیں گے، نعت خواہ اسلحہ آگے آئیں، آئیے بیٹھتے ہیں. مدری چل کے ناظرین کی کچھ کالز بھی لیں گے اور انشاءاللہ نعت شریف بھی سنیں گے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. جی ایک نمبر کے فرق سے بلوچستان والے ایک اسٹیپ آگے بڑھے ہیں، مگر ابھی ایک اور پڑاؤ ان کا باقی ہے اور وہ ہے گلزار طیبہ سرگودا والوں کے ساتھ. پانی بھی ان کو پلائیے کیونکہ اب ایک اور مقابلہ انہوں نے کرنا ہے. آئیے ہم نعت شریف سنیں گے، اور جب یہ والے نعت خواں آتے ہیں تو میں کوشش کرتا ہوں ان سے ایک فرمائش کرتا ہوں جو میری بہت پسندیدہ نعت ہے. میں اتفاق ہے کل پرسوں سوچ بھی رہا تھا کہ یار ابھی تک سلسلے میں وہ والی نعت نہیں ہوئی ہے، تو میں نے کہا جب یہ آئیں گے تو انشاءاللہ میں انشاءاللہ وہ نعت سنوں گا، اور وہ نعت بڑی پیاری ہے. کیا ہی ذوق افزا شفاعت ہے تمہاری، واہ واہ ماشاءاللہ بہت پیاری پڑھتے ہیں. آگے تھوڑا سا آ جائیے، پہلے رکن شورا ہمارے ساتھ ہیں ٹیلی فون لائن پہ، سنتے ہیں کون سے رکن شورا ہیں. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ماشاءاللہ اظہر بھائی کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں جی عبدالحمید بھائی، اللہ کا شکر ہے، اللہ کا کرم ہے، آپ سنائے خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ الحمدللہ. جی ارشاد فرمائیے، آج آپ نے ہمارے سلسلے میں کرم فرمایا، اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے، برکتیں عطا فرمائے. بس ذہنی آزمائش تو یقیناً ہمارے علم کے شوق کے بڑھانے کا ایک ذریعہ بن رہا ہے الحمدللہ. عوام کیا، اب نوجوان کیا، طلبہ کیا، یونیورسٹی کالج کے لڑکے کیا، الحمدللہ اس سے بدل ایک دھوم ہے ہمارے ذہنی آزمائش کے. اللہ آپ کو سلامت رکھے. آمین آمین الحمدللہ. ہمارے ملتان والے آج اشکبار ہو گئے ہیں، بس اب مجبوری ہے کسی ایک کو، تو ہمیں کیا کریں، ہم پیچھے نہیں کرنا چاہتے. یہی ذہنی آزمائش آپ بار بار یہ دہراتے رہتے ہیں، اور یہ بڑا خوبصورت جملہ ہے کہ یہی ذہنی آزمائش ہماری بھی ذہنی آزمائش بن جاتی ہے. بابو صحیح صحیح صحیح، ماشاءاللہ. مزید کچھ ارشاد فرمائیں. اللہ تعالیٰ اپنے محبوب کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا صدقہ ہم سب کو شوق علم دین عطا فرمائے. آمین. تو اس میں امیر علیہ سنت کی جو خواہش ہے مدنی چینل کے ان سلسلوں کے حوالے سے بھی، جب کبھی بیٹھنا ملنا اور تذکرہ سننے کو ملتا ہے تو وہ علم دین کی طرف بالخصوص توجہ دلاتے ہیں کہ ہمارا یہاں تمام ہی سلسلوں میں مین فوکس ہے اللہ تعالیٰ کی رضا اور فکر آخرت، علم دین کا حصول. تو اسی لیے تو مدری چینل کے دیکھنے کو بھی یوں کہا گیا کہ نا کہ اچھی نیتوں کے ساتھ اس کا دیکھنا بھی ایک عبادت ہے. تو اس میں الحمدللہ علم دین کا شوق بھی ملتا ہے اور معلومات بھی دینی ملتی ہیں، مسائل سیکھنے کو ملتے ہیں، اور یہ بہت خوبصورت انداز میں الحمدللہ عزوجل اس ذہنی آزمائش کے ذریعے ہمیں بہت سی اہم معلومات اور بہت ساری کتابوں کے مطالعے سے بعض اوقات چیزیں اخذ کرنا، اور پھر یہ کہ ہمیں ایک سلسلے میں مختلف قسم کے موضوعات کے مختلف مسائل کا علم حاصل ہو جانا. جی جی اللہ تعالیٰ اپنے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم. ہمارے سلسلے کی ایک اور جو خاص بات ہے نا کہ مدنی چیک چلے ماشاءاللہ، کتابیں تحائف دی جا رہی ہیں، یہ تو ایک ہے، لیکن میں نہیں سمجھتا کہ کسی اور چینل پر، دنیا کے کسی اور سلسلے میں اس طرح تبرکات کی تقسیم الحمدللہ ہوتی ہو. یہ بھی مدنی چینل کی سوغات ہے الحمدللہ. یہ تو ماشاءاللہ ایک ایسی اٹریکشن ہے کہ بعض اوقات یہاں بیٹھے ہوئے لوگ جو ہے نا وہ مختلف شہروں میں یہ مطلب بہت زیادہ کہتے ہیں نا کہ وہ تڑپ اور طلب کے ساتھ کاش یہ چیز مجھے مل جاتی. سلسلے میں ایک مدنی پھول ایک حدیث پاک کی صورت میں آخر میں پیش کرنا چاہوں گا. حدیث پاک میں ہے، پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالی جس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے اسے دین میں سمجھ بوجھ عطا فرماتا ہے. سبحان اللہ. تو اللہ تعالیٰ دین کی سمجھ بوجھ عطا فرمائے. آمین, آمین. اور یہ بھلائی کا ارادہ جن کے ساتھ فرماتا انہیں کو عطا کرتا. تو دین سیکھنے سے آتا ہے. علم حاصل کریں, مدنی قافلوں میں سفر کرتے رہیں, مدنی چینل دیکھتے رہیں, انشاءاللہ ڈھیروں برکتیں ملتی رہیں گی. اللہ اللہ اللہ. جناب بہت شکریہ آپ کا. اللہ کرے کہ ہمیں علم دین سیکھنے کا جذبہ ملے اور ہم اس جذبے کو آگے لے کر چلتے رہیں. مدنی مذاکرہ دیکھنا بھی ایک علم دین سیکھنے کا سبب ہے. ذہنی آزمائش کے ذریعے بھی علم دین ملتا ہے. مدنی قافلوں میں سفر کیجئے, اور سب سے اچھی بات تو یہ ہے کہ جامعۃ المدینہ میں داخلہ لے کر عالم کورس ہی کر لیجئے. کیا بات ہے مدینہ کی. بہت شکریہ حضور, جزاک اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آئیے مدنی چل کے ناظرین نعت شریف سنتے ہیں اور پھر آپ کی کالز لیتے ہیں. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. صلی اللہ علیہ تمام اسلامی بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین بھی اس کلام میں شامل ہو جائیں انشاءاللہ, ہم سب کو اس کے فیوز و برکات حاصل ہوں گے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی کیا Oh. اپنے پیارے کی سواری ہے. تھے تو وہ پیرے رضا مدینۃ الاولیاء ملتان والوں کی ہیں، اور مجھے بہت سارا حسن ظن یہی ہے کہ ان سلسلوں میں آنے والوں کی ایک بڑی تمنا حاضری مدینہ ہوتی ہے، اور یاد رکھیے گا یہ سلسلے ہی مدینہ شریف میں نہیں لے جاتے، اصل بات بلاوے کی ہوتی ہے، بے حکم کب بجال پرندے کو پر کی ہے، وہاں تو پرندہ بھی بے حکم اپنا پر نہیں مار سکتا تو کوئی اور کیسے جا سکتا ہے، انشاءاللہ بلاوا آئے گا، روتے رہیے، یاد مدینہ میں تڑپتے رہنا، یہ تڑپ اور یہ التجائیں ہی جو ہیں یہ انشاءاللہ سفر مدینہ کا سبب بنیں گی، اللہ ہم سب کو بار بار مدینہ منورہ کی حاضری نصیب فرمائے۔ مدری چل کے ناظرین کی کچھ کالز لیں گے اور سلسلے کو پھر آگے بڑھائیں گے۔ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام حافظ محمد بری عطاری ہے، میں اکاڑا چک نمبر 14L 5 مرلہ سکیم پنجاب سے بات کر رہا ہوں۔ الحمدللہ عزوجل ہمارے مدنی چینل کا یہ سلسلہ ذہنی آزمائش بہت ہی اچھا اور پیارا سلسلہ ہے، اور اس سلسلے میں ہمارے رکن شورا حاجی عبد الحبیب عطاری سلمہ الباری جلوہ فرما ہوتے ہیں، ان سے بھی مدنی پھول لیتے ہیں، اللہ عزوجل ان کو بار بار حج کی سعادت نصیب فرمائے، اور ان کے والدین کو صحت تندرستی عطا فرما کر انہیں لمبی عمر بالخیر عطا فرمائے۔ تو اللہ عزوجل ہمارے ان سلسلہ کرنے اور دیکھنے والوں کو بار بار حج عمرہ کی سعادت نصیب فرمائے، یہ بہت ہی اچھا اور پیارا سلسلہ ہے، اللہ عزوجل آپ کو عمر دراز عطا فرمائے اور باپا کا سایہ ہمارے سروں پر صدیر قائم فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کون سی ٹیم آج کے مقابلے میں آگے بڑھے گی، بلوچستان، مدینۃ الاولیاء ملتان یا گلزار طیبہ؟ ایک مقابلہ تو ہو گیا ملتان والوں سے، ہم آپ جدائی کا وقت ہے، مگر آپ کی رائے کیا تھی؟ ہماری مدنی چل کی مجلس نے مختلف ذرائع سے، یعنی آپ نے انٹرنیٹ پر جو رائے دی یا میسجز کیے، آئیے اس رائے پر ایک گراف بنایا ہے، دیکھتے ہیں آج مدنی چینل کے ناظرین کی رائے کیا تھی۔ ترپن فیصد رائے تھی کہ مدینۃ الاولیاء ملتان والے آگے بڑھیں گے، 47% بلوچستان کے ساتھی تھے، مگر 47% والے جو ہیں وہ آگے بڑھ گئے، اور اسی کا نام ذہنی آزمائش ہے۔ جناب اب چلیں گے گلزار طیبہ اور بلوچستان والوں کے درمیان اور دیکھیں گے کہ مقابلہ کس کیا آگے ہے۔ آئیے اب گلزار طیبہ والوں سے گزارش ہے کہ وہ اپنی جگہ پر آ جائیں۔ گلزار طیبہ والے کہاں بیٹھیں گے؟ گلزار طیبہ والے دائیں طرف آئیں گے، بلوچستان والے بائیں طرف جائیں گے، ملتان والے نیچے تشریف رکھیں گے، سلسلے کے آخر میں ہم آپ کو بلائیں گے آپ کے انعامات کے لیے۔ اب شروع کرنا ہے آج کے ذہنی آزمائش کا، یوں سمجھیے فائنل راؤنڈ، جس میں ایک ٹیم آگے بڑھنی ہے اور ایک ٹیم ہم سے جدا ہو جائے گی۔ بلوچستان والوں نے کبھی نشیب دیکھا کبھی فراز دیکھا، اب پہنچ گئے ہیں یہ جناب گلزار طیبہ والوں کے سامنے۔ اب شروع کرتے ہیں پہلا راؤنڈ جس کا نام ہے علم نور ہے۔ جی 6 سوال ہوں گے گلزار طیبہ والے، قرآن دازی کے ذریعے ایک قدم پہلے ہی آگے بڑھ چکے ہیں، مگر دیکھنا ہے یہ قدم بڑھتے جاتے ہیں یا یہیں پر رک جاتے ہیں۔ پہلا سوال، اس شخص کے لیے کیا ہے کہ جو کسی عورت سے اس کی عزت کی وجہ سے نکاح کرے؟ حدیث پاک میں ہے کہ جو شخص کسی عورت سے اس کی عزت کی وجہ سے نکاح کرے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی ذلت میں اضافہ فرمائے گا. میری ایک عرض ہے کہ اگر آپ کو جواب آتا بھی ہو تو آپس میں ایک بار مشورہ کر کر جواب دہرا لیا کریں، کیونکہ بعض اوقات ہمیں لگ رہا ہوتا ہے جواب یہی ہے اور وہ نہیں ہوتا. آپ نے جواب دیا ہے وہ جواب بالکل درست ہے. عورت سے کس وجہ سے نکاح کرنا چاہیے، سنتے جائیے، سیکھتے جائیے. اس شخص کے لیے کیا ہے جو کسی عورت سے اس کے مال کی وجہ سے نکاح کرے؟ مالدار خاندان میں رشتہ ہونا چاہیے جناب، یہ تمنا ہوا کرتی ہے. حدیث پاک میں ہے جو کسی عورت سے اس کی مال کی سبب نکاح کرے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی محتاجی بڑھائے گا. اللہ تعالیٰ اس کی محتاجی ہی بڑھائے گا، جواب یہ بھی درست ہے. چار وجہ سے نکاح کیا جاتا ہے، حسن کی وجہ سے، مال کی وجہ سے، عزت کی وجہ سے یا دین کی وجہ سے. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے کچھ اس طرح ارشاد فرمایا جس کا مفہوم ہے کہ عورت سے اگر نکاح کرنا ہے تو اس کی دینداری کی وجہ سے کیا جائے. اور بڑی اہم بات بھی ہے، نارملی جس کا دیکھیں جس مرد کا نکاح ہونا ہے نا، وہ غور کرے کہ جس سے نکاح ہو رہا ہے وہ میرے ہونے والے بچوں کی والدہ ہوگی. ہم اپنے بچوں کے لیے کیسی ماں تلاش کر رہے ہیں؟ دیندار ہوگی تو بچوں کی اچھی تربیت ہوگی. یہ بہت اہم بات ہے، اللہ کرے دل میں اتر جائے میری بات. باری ہے گلزار طیبہ والوں کی. کب مصیبت زدہ کو دیکھ کر پڑھنے والی دعا آواز سے پڑھنے کا حکم ہے؟ بلند آواز سے پڑھنے کا حکم ہے. حالانکہ یاد رہے مدری چل کے ناظرین، مصیبت زدہ کو دیکھ کر عموماً آہستہ پڑھنے کا حکم ہے تاکہ دل آزاری نہ ہو، مگر ایک صورت ہے جب بلند آواز سے پڑھنا چاہیے. فاسق کو بدکار کو دیکھ کر بلند آواز سے پڑھی جائے تاکہ اس کو عبرت حاصل ہو. فاسق کو بدکار کو دیکھ کر بلند آواز سے پڑھے تاکہ اسے عبرت حاصل ہو، جواب درست دے دیا ہے. فسق و فجور، بدکاری، کیسا برا عمل ہے کہ جس کو دیکھ کر مصیبت زدہ کی دعا بھی پڑھنی ہے اور بلند آواز سے پڑھے تاکہ اسے بھی عبرت حاصل ہو. باری ہے بلوچستان والوں کی. بارش کی دعا کے لیے حضرت سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام نے چیونٹی کو ہاتھ اٹھائے دیکھا، وہ کیا دعا کر رہی تھی؟ جناب چوٹی بھی دعا کرتی ہے، کیا بات ہے نبیوں کی کہ وہ کیا کچھ دیکھ لیتے ہیں. حضرت سلیمان علیہ السلام نے چوٹی کو ہاتھ اٹھائے دیکھا اور یہ دعا فرماتی سنا، اے اللہ عز و جل، تو نے ہمیں پیدا کیا، ہمیں رزق دے ورنہ ہم ہلاک ہو جائیں گے، انسانوں کے گناہوں کے سبب ہمیں ہلاک نہ کر. ہم بھی تیری مخلوق ہیں، انسان کے گناہوں سے ہمیں برباد نہ کر، جواب درست دے دیا ہے. گلزار طیبہ والوں کی باری ہے. اعلیٰ حضرت علیہ الرحمہ مباح کلام سے متعلق کیا ارشاد فرماتے ہیں؟ اعلی حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ مباح کام نیت حسن سے مستحب ہو جاتے ہیں. ہر مباح یعنی ایسا جائز عمل جس کا کرنا نہ کرنا یکساں ہو، اگر نیت حسن یعنی اچھی نیت کر لی جائے تو مستحب ہو جاتا ہے، جواب درست ہے. کوشش کیا کریں جائز کاموں سے پہلے اچھی نیت کر لیں تو مستحب ہو جائے گا. چائے پینا جائز ہے، مگر اگر چائے پینے سے پہلے ہی نیت کر لی جائے کہ چائے پینے سے جو تازگی حاصل ہوگی، جو فریشنس ملے گی، اسے علم دین حاصل کرنے میں صرف کروں گا. کوئی قرآن پاک کی تلاوت سے پہلے چائے پی لے کہ اس لیے چائے پی رہا ہوں کہ قرآن پاک پڑھنے میں دل لگے گا. دینی کتاب کا مطالعہ کرنے سے پہلے چائے پیئے اور چائے پینے میں یہ نیت شامل کر لے، چائے پینا بھی مستحب ہو جائے گا. کیا بات ہے علم نیت کی، جواب درست دے دیا ہے. اگر کوئی اپنی واہ واہ کے لیے خوشبو لگاتا ہے تو اس بارے میں امام غزالی کا کیا فرمانے عالی ہے؟ جناب کوئی ایسا عطر دیجئے کہ لوگ واہ واہ کر اٹھیں، کوئی ایسا پرفیوم بتائیے کہ لوگ پوچھیں کدھر سے لیا ہے. سنو، عطر واہ واہ کے لیے لگانے والوں کے لیے کیا حکم ہے؟ امام غزالی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں جو اس نیت سے خوشبو لگاتا ہے تاکہ لوگوں میں واہ واہ اور مال قیمتی خوشبو لگا کر لوگوں میں اپنے مالداری کا سکہ بٹھانے کی نیت ہو تو اس صورت میں خوشبو لگانا حرام ہے، اور خوشبو بروز قیامت مردار کی زیادہ بدبودار ہوگی. خوشبو لگانے والا کیا ہوگا؟ اس کو ثواب نہیں ملے گا، گناہگار ہوگا. امام غزالی فرماتے ہیں، اس فرمان کو میں دوبارہ عرض کر دیتا ہوں، غور سے سنیں وہ مدنی چینل کے ناظرین جو خوشبو لگانے میں یہ نیت رکھتے ہیں کہ جناب ذرا واہ واہ ہو جائے، لوگوں پہ اتراؤں کہ اتنا مہنگا اتنا اچھا عطر لگایا. امام غزالی فرماتے ہیں اس نیت سے خوشبو لگانا کہ لوگ واہ واہ کریں، یا قیمتی خوشبو لگا کر لوگوں پر اپنی مالداری کا سکہ بٹھانے کی نیت ہو، تو ان صورتوں میں خوشبو لگانے والا گناہگار ہوگا اور خوشبو بروز قیامت مردار سے بھی زیادہ بدبودار ہوگی، جواب درست دے دیا ہے. جناب وہ کون سا عمل ہے جو بروز قیامت سب سے افضل ہوگا؟ اللہ کتنا امپورٹنٹ کوسچن ہے، بروز قیامت سب سے افضل عمل کون سا ہوگا؟ شاید مدنی چینل کے ناظرین کچھ اور سوچ رہے ہوں گے اور جواب کچھ اور آئے گا۔ بروز قیامت ضرورت سے زیادہ کھانے کو ترک کرنے سے زیادہ افضل کوئی کام نہ ہوگا۔ اس کی وجہ؟ کیونکہ یہ سنت نبوی ہے۔ کیونکہ یہ سنت نبوی ہے، جواب درست دے دیا ہے۔ کھانا ضرورت سے زیادہ کھانا جو ہے اس کو ترک کرنا یہ بڑا افضل کام ہے۔ جناب کھانا کھاتے ہی چلے جاتے ہیں، ایسا نہ کیا کریں ورنہ پھر ہاسپٹل کا منہ دیکھنا پڑے گا۔ باری ہے بلوچستان والوں کی، کھانے کی بات چلی ہے، بتائیے دن میں ایک بار کھانا کس کا طریقہ ہے؟ صدیقین، تھوڑی سی تفصیل بھی بتایا کرو سائیں۔ صدیقین انبیاء، صدیقین اولیاء کرام کی افضل قسم ہے۔ جی صدیقین جو اولیاء کرام کی سب سے افضل قسم ہے۔ حضرت سیدنا سہل بن عبداللہ تستری رحمت اللہ تعالی علیہ سے کسی نے سوال کیا دن میں ایک بار کھانا کیسا ہے، فرمایا یہ صدیقین کا کھانا ہے، جواب درست دے دیا ہے۔ آج کل لوگ پانچ پانچ بار کھاتے ہیں، بریک فاسٹ، برنچ، لنچ، ہائی ٹی، ڈنر، رات کو دیر سے کھانا کھاتے ہی رہتے ہیں، اللہ ہو غنی۔ جناب بتائیے مستعمل پانی کسے کہتے ہیں؟ بے وضو شخص کا اگر کوئی جسم کا حصہ یا ناخن یا پھر جسم کا کوئی حصہ بغیر دھلا ہوا داد ارضا سے کم پانی میں چلا جائے تو وہ پانی مستعمل ہو جاتا ہے اور اس سے وضو غسل نہیں ہو سکتے۔ کیا جسم کا کوئی بھی حصہ چلا جائے گا یا کوئی خاص حصہ؟ جسم کا وہ حصہ جس کو وضو میں دھویا جاتا ہے۔ جی جناب یہ بڑی اہم ورڈکٹ ہے، بڑا اہم اصول ہے، میں دوبارہ دہراتا ہوں، مستعمل پانی جو وضو اور غسل کے لائق نہیں رہتا وہ کیسے ایسا بن جاتا ہے؟ غور سے سنیے، اگر بے وضو شخص کا ہاتھ یا انگلی کا پورا یا ناخن یا بدن کا کوئی ٹکڑا جو وضو میں دھویا جاتا ہے جان بوجھ کر یا بھول کر دہ در داپ سے کم پانی میں پڑ جائے تو پانی مستعمل ہو گیا اور اب وضو اور غسل کے لائق نہ رہا، جواب درست دے دیا ہے۔ دکھتی آنکھ سے جو آنسو نکلے اس کا کیا حکم ہے؟ کسی کی آنکھیں دکھ رہی ہیں اور آنسو نکلیں گے تو کیا حکم ہے؟ ناپاک ہے۔ سائیں تمہاں ہمیشہ مختصر جواب دیا تھا۔ بیماری کے سبب سے آنکھ سے جو پانی نکلے وہ ناپاک ہے، لہذا وضو بھی توڑ دیتے۔ اتنا کچھ آتا ہے سائیں پھر بھی تسی کہتے ہو ناپاک ہے؟ جناب آنکھ کی بیماری کے سبب جو ناسو بہا وہ ناپاک ہے، وہ وضو بھی توڑ دے گا، جواب درست دے دیا ہے۔ جناب اب وہ سوال ہے جس میں آپ کے پاس آپشن بھی ہیں، امام غزالی علیہ رحمہ کے پیر و مرشد کا نام بتائیں۔ تین آپشن ہیں، شیخ ابو علی فضل بن محمد علیہ رحمہ، حضرت جنید بغدادی، حضرت ابراہیم بن آدم رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے پیر و مرشد کا نام، چاہے تو مدد بھی لے سکتے ہیں، ایک آپشن آپ کے پاس مدد کا موجود ہے۔ شیخ ابو علی فضل، حضرت جنید بغدادی، حضرت ابراہیم بن ادھم، چاہے تو مدد لیں چاہے تو جواب دیں، چار سیکنڈ رہ گئے ہیں۔ ابو شیخ ابو الفضل، شاید آپ آپس میں جب مشورہ کر رہے تھے تو حضرت جنید بغدادی بھی ڈسکس ہوا تھا، اگر آپ وہ جواب دے دیتے تو غلط ہوتا۔ شیخ ابو علی فضل بن محمد، جواب درست دے دیا ہے۔ باری ہے بلوچستان والوں کی، امام غزالی رحمت اللہ تعالی علیہ کی بات ہو رہی ہے۔ آپ کو نام بتائیں امام غزالی کا، کیا نام ہے؟ محمد۔ ذرا مائک پہ بتائیں۔ محمد۔ ان کے والد کا نام؟ محمد۔ ان کے دادا کا نام؟ محمد۔ سبحان اللہ، سوال کچھ اور ہے۔ سوال یہ کہ امام غزالی کی ولادت کا سنہ ہجری بتائیں۔ تین آپشن ہیں، 450 سنہ ہجری، 500 سنہ ہجری یا 550 سنہ ہجری۔ چاہیں تو آپشن مدد لے سکتے ہیں، 450 سنہ ہجری، 500 سنہ ہجری یا 550 سنہ ہجری میں آپ کی ولادت ہوئی۔ ایک ہاتھ وہ بھی مدنی مننے کا، غلطی کرنے پر کہہ بھی کچھ نہیں سکو گے۔ جی جلدی جواب دیجیے۔ 550، 550۔ ایک ساتھی مدد کا کہتے رہے، آپ نے جواب دے دیا اور یہ جواب غلط ہے۔ 450 سن ہجری یہ آپ کا سن ولادت ہے. غلطی ہو گئی ہے جناب, دو نمبر کا فرق پڑ گیا ہے. گلزار طیبہ والے آگے بڑھ گئے ہیں. اب چلیں گے جناب ہم اگلے راؤنڈ کی طرف. آئیے چلتے ہیں پہلے سکور بورڈ اور پھر اگلے راؤنڈ کی طرف. صلو علی الحبیب. مقابلے میں دو نمبر کا فرق بھی بڑی اہمیت رکھتا ہے. 12 نمبر ہے سرگودا, 10 نمبر ہیں گلزار بلوچستان کے. اب باری ہے اگلے سیگمنٹ کی جس کا نام ہے عشق کے بول. جی عشق کے بول میں پہلا سوال ہے گلزار طیبہ والوں سے. تین اشعار ہوں گے, تینوں اشعار کوشش کریں کہ صحیح سنائیں. یا قافلتی زیدی اجلک رحمے بر حسرت تشنا لبک. یہ وہ کلام ہے جو اعلی حضرت نے چار زبانوں میں لکھا ہے. جی مورا جی یا لرجے دھرک دھرک طیبہ سے نہ ابھی نہ سنا جانا. مورا جی را لرجے درک درک طیبہ سے ابھی نہ سنا جانا. انا فی عطشیوں و سخا کا اتم اے گے سوئے پاک اے ابر کرم. بہت مشہور شعر ہے. برسن ہارے رم جم رم جم دو بوند ادھر بھی گرا جانا. برسن ہارے رم جم رم جم دو بوند ادھر بھی گرا جانا. جواب درست دے دیا ہے. انا فی عطشیوں و سخا طیبہ والوں کی. تلو سے ان کے چار چاند لگ گئے مہر و ماہ کو. نقش پا ہے نقش پا ہے کہ نقش پا ہے کہ نقش پا ہے زمین پر نہ سوت پائے فلک. نہیں جناب یہ غلط جواب ہو گیا ہے. یہ ہیں انہی کی تابشیں ہیں یہ انہی کے نام دو. اللہ باری ہے بلوچستان والوں کی. وحشی ہے ایک دل میرا زلف سیاہ فام کا. برابر کرنے کا موقع ملا ہے. بندش عشق سخت ترزید ہے ایک دام دو. بندش عشق سخت ترزید ہے ایک دام دو. جواب درست دے دیا ہے. پھر مقابلہ برابر کر دیا ہے. باری گلزار طیبہ والوں کی ہے. اے مجرموں کو اپنے دامن میں لینے والے. ہائے ہائے بہت خوبصورت کلام. اے مجرموں کو اپنے دامن میں لینے والے. اگر مدد کا آپشن نہیں لیا تو لے سکتے ہیں. کیا مدد انہوں نے لے لی ہے؟ مدد مدد کی طرف جائیں گے جناب. جو ذہنی آزمائش سلسلے کے علاوہ کوئی اسلامی بھائی مدد کر سکتے ہیں تو کیجئے. کوئی نہیں ہے مدد کرنے والا. اگر آپ خود جواب دے دیتے تو اچھا تھا. اے مجرموں کو اپنے دامن میں لینے والے ہر آسرا تک ایک. ہمارا ایک ایسے وقت ختم ہو گیا اور ہمارا طریقہ یہ ہے کہ جب آپ مدد کی طرف جائیں گے تب آپ جواب نہیں دے سکیں گے اور مدد بھی کسی نے نہیں کی ہے. غلطی ہو گئی ہے. اور سب اس کا جواب یہ تھا سب آسرا تکیں گے روزے قیامت تیرا. اللہ ذرا مدد کے لیے پہلے دیکھ لیجئے کہ کوئی مددگار ہے کہ نہیں، پھر مدد کی آپشن کی طرف جائیے. اے پیاری پیاری زلفوں والے نظر ادھر بھی، مدت سے تک رہا ہے تجھ کو غلام تیرا. ہائے ہائے ہائے، مدت سے تک رہا ہے تجھ کو غلام تیرا، جواب یہ بھی درست دے دیا ہے. کون کہتا ہے بلوچستان والے ذہین نہیں ہوتے؟ جناب ہمارے یہ بھائی، ہمیں نام دوبارہ بتائیں یار، ہم تو آپ کو سائیں بابا کہتے ہیں، کیا نام ہے آپ کا بھائی؟ عبدالعطاری سوئی بلوچستان. عبداللہ عطاری سوئی بلوچستان، وہاں سے گیس بھی نکلتی ہے اور ایسے ذہین طلبا بھی ہمیں ملتے ہیں. کیا بات ہے ہمارے عبداللہ بھائی کی جناب، بہت عرصے بعد ایک بہت ذہین اسلامی بھائی ہمارے ساتھ آئے ہیں. اللہ سب کو ترقی عطا فرمائے. جناب چلیں گے ہم اسکور بورڈ کی طرف، مقابلہ پھر پلٹا کھایا ہے بلوچستان کی طرف، اور آئیے دیکھتے ہیں ہمارا اسکور بورڈ. جی چودہ نمبر ہیں ہمارے سرگودا مکی کے اور بلوچستان مکی کے سولہ نمبر ہیں. اب باری ہے مدری گلدستے کی، بہت غور سے دیکھنا ہے مدری گلدستہ اور یہ فیصلہ کرے گا کہ کس ٹیم نے کتنے نمبر حاصل کیے ہیں. آئیے مدری چل کے ناظرین، آپ بھی یہاں حاضرین بھی غور سے دیکھتے ہیں مدنی گلدستہ. جی دکھائیے پیارا پیارا مدنی گلدستہ. دعوت اسلامی کے دو مدنی کام، مدنی قافلہ، مدنی انعام، ان میں الحمدللہ سارا دعوت اسلامی کا کام آ گیا. بے شک، بلکہ مدنی انعام میں سب آ گیا. سب آ گیا. مدنی انعامات کی بھی مرحبا کیا بات ہے، مدنی انعامات کی بھی مرحبا کیا بات ہے، قرب حق کے طالبوں کے واسطے سوات ہے. اگر مدنی قافلہ کو ہم اس لیے نمایاں کرتے ہیں جس کو آپ لوگ ہائی لائٹ بولتے ہو، کہ اس کو چلانا ضرور ہے، کہ مدنی قافلہ بھی ہمارا مدنی انعامات کے جدول کے مطابق چلایا جاتا ہے. آؤ مدنی قافلے میں ہم کریں مل کر سفر، آؤ مدنی قافلے میں ہم کریں مل کر سفر، سنتے سیکھیں گے کس میں، سنتے سیکھیں گے کس میں انشاء اللہ سر بسر، آؤ مدنی قافلے میں ہم کریں مل کر سفر، آؤ مدنی قافلے میں ہم کریں مل کر سفر، تو ولی اپنا بنا لے اس کو رب لم یزل، تو ولی اپنا بنا لے اس کو رب لم یزل، مدنی انعامات پر کرتا ہے جو کوئی امر، مدنی قافلے میں ہم کریں مل کر سفر، آؤ مدنی قافلے میں ہم کریں مل کر سفر، سنتے سیکھیں گے کس میں، سنتے سیکھیں گے کس میں انشاء اللہ سر بسر، آؤ مدنی قافلے میں ہم کریں مل کر سفر. بابا میں یہ دیکھا ہے کہ مدنی انعامات پر عمل کرنے کے لیے جو مدنی قافلہ جو اس کا بہترین ذریعہ ہے نا، جب ہم مدنی قافلے کے مسافر بنتے ہیں تو جو مدنی انعامات ہمیں عطا کیے گئے ہیں، ان مدنی انعامات پر ایک تو عمل کرنے کا مواقع ملتے ہیں اس میں، اور بہت پیارا ذہن بنتا ہے. مدنی قافلہ اور مدنی انعام یہ دونوں جیسا کہتے ہیں مدینہ مدینہ ہے ماشاءاللہ. اللہ عمل کا جذبہ عطا فرمائے اس کے ساتھ. جی جناب، مدنی گلدستہ جس کا نام مدنی قافلہ اور مدنی انعام ہے، مگر اس مدنی گلدستے میں کیا کیا پوچھا گیا ہے، آئیے ہم پوچھتے ہیں گلزار طیبہ والوں سے. پہلا سوال تین نمبر اور دوسرا سوال دو نمبر کا ہوگا. اس مدنی گلدستے میں یومیہ مدنی انعامات دکھائے گئے، بتائیں وہ کتنے ہیں. Thank you. تھی. یومیہ مدنی انعامات کتنے ہیں جو دکھائے گئے؟ جلدی کیجیے، ایک سیکنڈ ختم ہو گیا ٹائم. اللہ، وہ 50 ہیں، غلطی ہو گئی ہے، 3 نمبر کا سوال ضائع ہو گیا. بلوچستان والوں کی باری ہے. عبداللہ بھائی سوئی سے، جو اس بدری گلدستے کے آخر میں کلام پڑا گیا، ایک شعر تو سنا دیں. تو ولی اس کو بنا لی لم یزر بارہ مت آؤ مدنی طرف میں طرز میں سنا ہے نا. آؤ مدنی قافلے میں ہم کریں مل کر سفر. جناب سوال یہ ہے، دعوت اسلامی میں مدنی قافلہ کو نمایاں کرنے کی امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ نے کیا وجہ ارشاد فرمائی؟ صحیح جواب 3 نمبر دلا سکتا ہے. امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ نے ارشاد فرمایا کہ مدنی قافلے میں ہم اس لیے سفر کرتے تاکہ مدنی انعامات پر عمل کریں، اور مدنی انعامات کے بارے میں امیر سنت دامت برکاتہم العالیہ نے فرمایا، اور اس لیے کہ مدنی انعامات مدنی قافلے میں سفر کرتے ہیں تو اس سے مدنی انعامات پر عمل ہوتا ہے. مدنی قافلہ مدنی انعامات کے جدول کے مطابق چلایا جاتا ہے. جواب ان کا درست مان رہے ہیں. 3 نمبر حاصل کر لیے جناب، لمبی چھلانگ لگائی ہے. باری اب گلزار طیبہ والوں کی ہے. 2 نمبر کا سوال، وہ کون سے مدنی کام امیر علیہ سنت نے ارشاد فرمائے جن میں سارا دعوت اسلامی کا کام آ گیا؟ مدنی قافلہ اور مدنی انعام. مدنی قافلہ اور مدنی انعام، جواب درست دے دیا ہے. اس مدنی گلدستے کا پراپر موضوع کیا تھا؟ مدنی قافلہ اور مدنی انعام. انہوں نے بھی یہی جواب دیا، آپ نے ان کی نقل کر کے وہی جواب دیا، مگر صحیح جواب دیا. جواب درست ہے. 2 نمبر بلوچستان والوں نے اس پہ بھی حاصل کر لیے جناب. چلنا ہوگا ہمیں پھر اسکور بورڈ کی طرف. مقابلے میں کچھ فرق زیادہ ہو گیا ہے. بلوچستان والے آگے بڑھتے جا رہے ہیں. آئیے ملتے ہیں، پڑھتے ہیں مل کر درود شریف. صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اور بورڈ کی طرف چلے، تھوڑی دیر، کافی دیر ہو گئی ہے یہاں موجود اسلامی بھائیوں سے کوئی سوال نہیں ہوا ہے. چلیں شعر سنائیں گے، اچھا سا خوبصورت سا. کوئی ایسا ہی شعر سنا دے جس میں لفظ خوبصورت آتا ہو. خوبصورت باتیں ہو رہی ہیں تو خوبصورت آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی مبارک کی بہت ہی خوبصورت کتاب سیرت مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. ایک اسلام نے ہاتھ اٹھایا ہے ابھی، تو سچی بات ہے میرے ذہن میں بھی نہیں آ رہا، بات چلی تو میں نے خوبصورت پوچھ لیا. دیکھیں کون سا شعر سناتے ہیں، کوئی یاد ہے خوبصورت پر شعر؟ چلیں جی. قسمت میری چمکائیے چمکائیے آقا چمکائیے آقا، مجھ کو بھی درِ پاک پہ بلوائیے آقا ماشاء اللہ. شعر تو آپ نے بہت اچھا سنایا لیکن اس میں لفظ خوبصورت نہیں ہے، لفظ شعر خوبصورت تھا ماشاء اللہ. ان کو تسبیح مدینہ تحفے میں دے دیجئے. سبحان اللہ. جی یوسف باپو ہاتھ اٹھا رہے ہیں، شاید کوئی شعر سنا دیں گے. چلیں جناب دیجئے مائک. خوبصورت ہے گنبد و مینار، اس پہ رحمت برستی ہے عطا. خوب دربار کا نظارہ ہے، واہ کیا بات ہے سر اعظم کی. کیا بات ہے مدینے کی جناب، جواب درست مان لیتے ہیں اور تحفہ انہیں پیش کرتے ہیں۔ مدنی چل کے ناظرین آئیے دیکھتے ہیں اسکور بورڈ۔ جی اللہ، جی 16 نمبر ہیں گلزار طیبہ سرگودا کے اور 21 نمبر ہیں بلوچستان والوں کے، 3 سیگمنٹس باقی ہیں۔ آئیے شروع کرتے ہیں قرآنی معلومات۔ دو دو سوال ہوں گے، پہلا سوال ہے گلزار طیبہ والوں سے، مقام ابراہیم کی شان کن دو صورتوں میں بیان کی گئی ہے؟ سورہ آل عمران اور سورت بقرہ۔ سورہ آل عمران اور سورہ بقرہ میں بیان کی گئی، جواب درست دے دیا ہے۔ بلوچستان والوں کی باری ہے، حضرت عزیر علیہ السلام کے 100 برس کے بعد دوبارہ زندہ ہونے کے واقعے کو کس صورت میں بیان کیا گیا ہے؟ سورہ بقرہ کے اندر اس واقعے کو بیان کیا گیا ہے۔ سورہ بقرہ میں حضرت عزیر علیہ السلام کے 100 برس کے بعد دوبارہ زندہ ہونے کے واقعے کو بیان کیا گیا، جواب یہ بھی درست ہے۔ حضرت شیس علیہ الصلوۃ والسلام کے نام مبارک شیس کا مطلب کیا ہے اور یہ کس زبان کا لفظ ہے؟ ناظرین آپ نے سنا تو ہوگا ہمارے ان نبی کا نام، مگر یہ کس زبان کا لفظ ہے اور اس کے معنی کیا ہے؟ یہ سریانی زبان کا لفظ ہے اور اس کا مطلب ہے ہبہ کرنا، ہبت اللہ، اس کا مطلب ہے ہبت اللہ یعنی اللہ عز و جل کا عطیہ، اللہ کا عطیہ یعنی ہبت اللہ، عربی میں اس کو کہا جاتا ہے، ویسے یہ سریانی زبان کا لفظ ہے، جواب درست دے دیا ہے۔ سورہ آل عمران میں ذکر کردہ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی تقریر میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے بنی اسرائیل کے سامنے اپنی نبوت اور معجزات کا اعلان کرتے ہوئے اپنے کتنے اور کون کون سے معجزات کا اظہار فرمایا؟ تھوڑا سا تفصیل طلب سوال۔ کیا بات ہے قرآن مجید کی، کیسے کیسے معجزات موجود ہیں۔ جی جناب، بنی اسرائیل کے سامنے حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام نے 4 معجزات کا ذکر فرمایا۔ نمبر 1، مردوں کو زندہ کرنا، مٹی کے پرندے بنا کر ان کے اندر روح پھونکنا، اور گھر میں جو وہ کھاتے تھے، جو پیتے تھے اور جو چھپا کر رکھتے تھے اس کے بارے میں خبر دینا، اور کوڑیوں کو شفا دینا، ایک اور مریض کو بھی شفا، مادرزاد اندھوں کو شفا، مادرزاد اندھے اور کوڑی کو شفا دینا، جواب درست دے دیا ہے۔ بابا سائیں آخر میں ایڈ ہوتے ہیں اور کمال عبداللہ بھائی کر دیتے ہیں۔ جناب چلیں جناب دیکھتے ہیں اسکور بورڈ اور اسکور ہمارا ہمیں کیا بتا رہا ہے۔ صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ قرآنی معلومات کے بعد 25 نمبر ہیں ہمارے بلوچستان والوں کے اور 20 نمبر ہیں گلزار طیبہ، 5 نمبر کا فرق ہو گیا ہے، اور اب باری ہے سمجھائیے مگر اشاروں سے۔ اب یہاں موجود اسلامی بھائیوں میں کون اشارے کریں گے؟ ایک یہاں سے، ایک ہم آپ سے لیں گے، اور ایک ہم چلے ہمارے یہ والے کیمرامین بھائی کو موقع دیتے ہیں، یہ والے کیمرامین آ جائیں، پہلے تشریف تو نہیں لائے تھے نا، اچھا چلے آپ آ جائیں ان کی جگہ بھائی، کوئی کیمرامین دوسرے شفٹ سنبھالیں اور آپ آ جائیے، چلیں آپ اشارہ کریں گے، ہمارے کیمرامین کو سمجھانا ہے آپ نے، ٹھیک ہے؟ چلیں جناب، یہ اشارے کی پرچی آپ لے لیجیے، آئیے اوپر آ جائیں، اس کے اوپر آ جائیں، جناب تھوڑا سا مشکل سوال ہے، وقت شروع ہوتا ہے اب۔ اشارہ دے رہے ہیں، کیمرہ مین سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں، سوال تھوڑا سا مشکل ہے، کچھ کہتے جائیے تو شاید کچھ سمجھ آ جائے، وقت ختم ہو گیا ہے، اپنی جگہ پر تشریف رکھیں، جواب درست نہیں ہے، سبز گھوڑے سوار یہ اشارہ تھا لیکن نہیں پہنچ سکے، بہرحال اسی کا نام ذہنی آزمائش ہے۔ اب آئیے گلزار طیبہ والوں کی طرف سے کون اشارے کریں گے، اشارے لائے، جی اب یہاں آ جائیں، آپ کا وقت شروع ہوتا ہے اب۔ خوشبو، اتر خوشبو، خبر، خوشبودار قبر. خوشبودار قبر, خوشبودار قبر جواب درست دے دیا ہے. ہائے ہائے, اللہ تعالی ہمیں بھی خوشبوؤں میں بسی ہوئی قبر نصیب فرمائے. باری ہے ہمارے بلوچستان والوں کی. عبداللہ بھائی آگے ہیں میدان میں, چلے جناب پرچی دیجیے ان کو. تھوڑا سا پیچھے ہو جائے گا بیٹا. وقت شروع ہوتا ہے اب. اڑنا اڑنا چھوٹا بچہ. اللہ, وقت ختم ہو گیا ہے. باغ کا جھولا تھوڑا سا مشکل تھا لیکن نہیں پہنچ سکے. باری ہے ہمارے گلزار طیبہ والوں کی. کچھ مقابلے میں قریب آئے ہیں گلزار طیبہ والے. جی آسان پرچی نکل آئے تو معاملہ آسان ہو جاتا ہے. وقت شروع ہوتا ہے اب. پرندہ. مچھلی. مچھلی. ہڈی والی مچھلی. مچھلی کی ہڈی. مچھلی کی ہڈیاں جواب درست دے دیا ہے جناب. باری ہے ہمارے بلوچستان والوں کی. کوشش کیجیے جواب درست دیجیے ورنہ مقابلہ بہت قریب آ گیا ہے. تھوڑا سا مشکل سوال ہے. وقت شروع ہوتا ہے اب. مسجد. مسجد اور جن. مسجد مینار. جن, جن والی مسجد. مسجد جن. مسجد جن جواب درست دے دیا ہے. انبلیویبل. میں سمجھا یہ نہیں پہنچ سکیں گے مگر پہنچا دیا ہے جناب. اللہ آپ کو مسجد جن دیکھنا بھی نصیب فرمائے. بڑی پیاری زیارت ہے یہ جناب. لیجئے وقت شروع ہوتا ہے اب. چشمہ. آنکھ. کفل مدینہ. آنکھوں کا کفل مدینہ. کفل مدینہ عینک. کفل مدینہ کا عینک جواب یہ بھی درست دے دیا ہے گلزار طیبہ نے. تینوں اشارے صحیح بتا دیے ہیں. آخری اشارہ ہے بلوچستان والوں کے لیے. وقت شروع ہوتا ہے اب. طاقتور. موٹا. موٹا مینڈک. موٹا بچھو. مینڈک. مینڈک سوار بچھو. موٹا. کیڑا. مچھر. موٹا مچھر. جواب بالکل درست دے دیا ہے. چاہیں ویسے ایک بات بتاؤ, زمین پہ کون سا مچھر ہوتا ہے؟ وہ زمین پہ چلا رہے ہیں. میں نے کہا کدھر لے جا رہے ہیں مچھر کو. بلوچستان میں زمین پہ چلتے ہیں مچھر. موٹے مچھر تو دیکھے بلوچستان میں مگر زمین پہ چلنے والا مچھر. چلے جناب ہمارے سائیں ہیں کہیں بھی چلا دیں مچھر کو. لیکن جواب درست دے دیا ہے. زینی آزمائی سیزن 7 کے آج کے دلچسپ مقابلوں میں اب آخری لمحات ہیں اور دیکھتے ہیں اب تک کا اسکور بورڈ. جی جناب 26 نمبر ہیں سرگودا مکی کے گلزار طیبہ اور بلوچستان والوں کے 29 نمبر ہیں. صرف 3 نمبر کا فرق ہے اور آخری سیگمنٹ ہے سفر ہے مگر اکیلے. ایک اسلائم پہ یہاں آئیں گے اور ایک اسلائم پہ یہاں جائیں گے اور باقی اسلائم پہ کھڑے ہو جائیں گے. آپس میں کوئی مشورہ کرنے کی اجازت نہیں. مدد کا آپشن بھی نہیں ہے کیونکہ سفر کرنا ہے مگر اکیلے. صرف 3 نمبر کا فرق ہے. گلزار طیبہ والوں کو کوشش کرنی ہے کہ سارے سوال کے صحیح جوابات دیں تاکہ مقابلے میں واپسی کا موقع آ جائے. پہلا سوال گلزار طیبہ والوں سے. 6 نمبر ہیں, بتائیے کون سا نمبر پسند کریں گے. جی 1 نمبر گلزار طیبہ والوں نے کہا ہے. فرض علوم سیکھنے والوں کے لیے آسان سوال. حسد کرنے والے اور جس سے حسد کیا جائے اسے کیا کہتے ہیں؟ حسد کرنے والوں کو حاسد اور جس سے حسد کیا اسے محسود کہتے ہیں. جس سے حسد کیا جائے محسود اسے محسود کہتے ہیں. جواب درست دے دیا ہے. 2 نمبر لے لیے ہیں. باری ہے بلوچستان والوں کی. نمبر پسند کیجیے جناب. نمبر 2. نمبر 2 جناب بیدار ہو کر پڑھنے کی دعا سنائیے. الحمد للہ الذی احیانا بعد ما اماتنا و الیہ النشور. جواب بالکل درست دے دیا ہے. اللہ کتنا خوبصورت ترجمہ ہے. کوشش کیجئے روزانہ اٹھ کر یہ دعا پڑھیں. تمام تعریفیں اللہ عز و جل کے لیے ہیں جس نے ہمیں مارنے کے بعد زندہ کیا اور اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے. اور علماء کہتے ہیں اس دعا کی فضیلت اتنی پیاری ہے کہ جو روزانہ اٹھ کر یہ دعا پڑھے گا جب قیامت کے دن اس کی قبر سے اٹھتے وقت آنکھ کھلے گی, چونکہ ہر بار اٹھتے وقت دعا پڑھنے کی عادت ہوگی, انشاءاللہ بروز قیامت بھی اس کی زبان پر یہ دعا جاری ہو جائے گی. جناب باری ہے گلزار طیبہ والوں کی. نمبر بتائیے اسکرین پر. نمبر 4. چار نمبر. کچھ آسان سوال آ گیا ہے. پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ فرمان, فلاں میری امت میں سب سے بڑھ کر حیا کرنے والے ہیں, کس کے بارے میں فرمایا؟ سب سے بڑھ کر حیا کرنے والے. یہاں موجود سارے خاموش رہیں گے اسلامی بھائی. سب سے بڑھ کر با حیا حیا کرنے والے. سیکنڈ گزر رہے ہیں. حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نو. غلطی ہو گئی ہے جناب. باری بلوچستان والوں کی ہے. نمبر پسند کیجئے. چھ نمبر کے پیچھے کون سا سوال ہے؟ لباس پہننے کا اسلامی طریقہ بیان کریں. جب ہم لباس پہنتے ہیں تو اس کا اسلامی طریقہ کیا ہے, کس طرح پہننا چاہیے؟ لباس پہننے کا اسلامی طریقہ یہ ہے کہ پہلے سیدھی آستین پہنے, پھر الٹی آستین پہنے. اور شلوار یا پاجامہ جب پہننا ہو تو؟ تو اس صورت میں پہلے سیدھا جو نا پاؤں داخل کرے پھر الٹا پاؤں. جی جناب, سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے, نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام جب کرتا پہنتے تو داہنی طرف سے شروع کرتے. جواب درست دے دیا ہے. دینی آزمائش سلسلے میں آپ کو لباس پہننے کا سنت طریقہ, چپل پہننے کے سنت طریقے, بیدار ہو کر پڑھنے کی دعا, کس قدر برکتیں مل رہی ہیں, سنتیں سیکھنے کا موقع. باری ہے گلزار طیبہ والوں کی. جناب آخری سوال ہے. نمبر پسند کیجئے. پانچ نمبر. گلزار طیبہ والوں سے آخری سوال, پانچ نمبر کے پیچھے سوال بتائیے. تین انگلیوں سے کھانا سنت ہے اور پانچ انگلیوں سے کھانا کس کی نشانی ہے؟ تین انگلیوں سے کھانا سنت ہے اور پانچ انگلیوں سے کھانا حریصوں کی نشانی ہے, گواروں کا طریقہ ہے جو پانچ انگلیوں سے کھانا کھاتے ہیں. جواب درست دے دیا ہے. عبداللہ بھائی آخری سوال, ذہنی آزمائی سیزن 7 کے 8ویں مقابلے کا نمبر اسکرین پر کون سا باقی ہے؟ نمبر 3. بتائیے 3 نمبر کے پیچھے سوال کیا ہے. سبحان اللہ. پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام غار ثور میں کتنے روز ٹھہرنے کے بعد مدینہ طیبہ روانہ ہوئے؟ غار ثور میں میرے آقا کتنے دن ٹھہرے تھے جب مدینہ پاک روانہ ہوئے؟ 3 دن. آپ نے کہا 3 دن اور جواب بالکل درست دے دیا ہے. اللہ کریم آپ کو غار ثور کی زیارت نصیب فرمائے. بلوچستان والوں نے لگاتار 2 مقابلے جیت کر اگلے راؤنڈ کے لیے کوالیفائی کیا ہے. اگلی ٹیموں کے لیے یہ ٹیم الارمنگ ہے. میں ابھی سے بتا رہا ہوں کہ جس خوبصورت تیاری کے ساتھ بلوچستان والے آتے ہیں یہ آگے ٹیموں کو ٹف ٹاسک دے سکتے ہیں. تمام ٹیموں سے گزارش ہے, باقی ملتان والے بھی اوپر آ جائیے, ٹیمیں اپنے اپنے ساتھیوں کے ساتھ کھڑے ہو جائیں. کیا ہمیں رائے بتائیں گے کہ بلوچستان اور گلزار طیبہ میں کیا رائے تھی؟ چلیں جناب دکھائیے ناظرین کیا سوچتے تھے اور ہو کیا گیا ہے. 40% اسلامی بھائیوں کا کہنا تھا ناظرین کا کہ سرگودا کم و بیش, اور 60% کی بلوچستان کی رائے تھی اور ان کی رائے پوری ہوئی. بلوچستان کے اسلامی بھائی آگے بڑھ گئے ہیں. ٹیموں کو آج ہم نے تبرکات بھی دینے ہیں, عطر مدینہ بھی دینے ہیں. مدنی منے وغیرہ آ جائیں ماشاء اللہ. جی 26-2600 کے مدنی چیک دیے جا رہے ہیں جناب, اور ساتھ ساتھ آپ کو عطر مدینہ بھی پیش کیا جا رہا ہے. جی اور تبر کے حرمین جی غلاف کعبہ کے غلاف کعبہ کے دھاگے بھی ساتھ جائیں گے آپ کے انشاءاللہ. اللہ غلاف کعبہ پکڑنا بھی نصیب فرمائے. جناب مدینۃ اولیاء ملتان کے بعد گلزار طیبہ سرگودا کے اسلامی بھائی ماشاءاللہ مقابلے میں اب تک رہے گے. آپ کو 2600 کے مدری چیک اتر مدینہ ماشاءاللہ. اور ساتھ ساتھ یہ بھی غلاف کعبہ کے پیارے پیارے دھاگے. اللہ جناب دیکھیے اسکور بورڈ بہت پیارا مقابلہ کیا بہت کلوز. اللہ کے دور میں اور برکت دے بھائی دور میں.